NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een wapenstilstand. Daarin staat onder meer dat alle gijzelaars vrijgelaten moeten worden en dat Israëlische strijdkrachten het gebied verlaten. Of de deal ook echt gesloten gaat worden en wanneer dan, is nog niet bekend. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Palestijnse mannen neergeschoten door Israëlische militairen. Bij een militaire inval in een vluchtelingenkamp zijn de 3 volgens de Rode Halve Maan, Palestijnse Rode Kruis, zwaar gewond geraakt. Voor het eerst in ruim 3 maanden tijd hebben Oekraïne en Rusland krijgsgevangenen uitgeruild. Beide landen lieten 75 mensen vrij. Het gaat om militairen, maar ook om burgers. Sommige van hen zaten al ruim 2 jaar gevangen. Voor een café in Rotterdam is vannacht een man neergeschoten. De 32-jarige man uit Den Haag zou in zijn hoofd zijn geraakt. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte. Het weer, de dag begint bewolkt met in het noorden en oosten nog wat regen. Vanmiddag is het vaker droog en laat de zon zich zien. Er zijn grote verschillen in temperatuur. In het westen wordt het 15 graden en in het oosten tot lokaal 23 graden. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in 1 hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom. 8:58. Om 9:00 is er natuurlijk gelukkig Kees Boonman. Die probeert het al weken te hebben over de Europese verkiezingen. Dat lukt steeds niet, omdat er in het eigen land zoveel aan de hand is. Maar wie weet dat het nu lukt. We praten daar trouwens ook na Kees zijn bijdrage over door. Ook aandacht voor een genre van de lesbische pulp-roman. Pulpature, ja, dat is heel populair. En NK paaldansen. Ja, je denkt misschien erotische taferelen, maar dat is niet zo. Dat is allemaal een heuse sport tegenwoordig. En om 10:00 gaan we het hebben met Simon Kuper over Parijs. Hij schreef daar een geweldig leuk boek over. Søren Lerby, ja, die voetballer, die komt zometeen bij ons langs. Er is een soort biografie over hem verschenen. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En Roxane van Ypres over haar theatercollege. Zometeen nog een nieuwe eetstoornis, of eigenlijk een verzameling eetstoornissen, Arvid. Maar eerst gaan we het maar eens hebben over Donald Trump. Kan er ook niks aan doen. Ja, de Verenigde Staten. Trump, schuldig bevonden aan alle aanklachten over het zwijggeld. Niemand zag het aankomen. En dat gaat over zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels om een affaire te verzwijgen. Trump is woedend. Hij gaat in hoger beroep. Wat de straf wordt, is nog niet bekend. Dat wordt later bekend. Maar hij gaat zeker proberen deze uitspraak uit te buiten voor de presidentsverkiezingen. Amerika-kenner Willem Post, goedemorgen. Ja, het is wel een zwaar gerecht in dat hele mooie menu wat je net opnoemt. Ja. Wat nu voor ons ligt. Je bedoelt Søren Lerby en zo. Ja, dat zijn allemaal leuke onderwerpen. Hele leuke onderwerpen. Maar nu, wat er in Amerika is gebeurd, dat is toch wel even iets heel anders. Ja. Ik zat erover na te denken. Toen dacht ik van volgens mij betekent dit eigenlijk dat het niet meer is van dit gaat tussen Trump of Biden. Van nou ja, de ene oude zak of de andere oude zak. Nee, dit gaat erover. blijven de instituties overeind dit jaar. Ja, het is op zaterdagochtend toch wel heel goed, denk ik, om het in een wat bredere context te plaatsen. Amerika is ziek, doodziek. Hè? En weet je, ik riep 8 jaar geleden al van... er is eigenlijk een politieke burgeroorlog gaande in Amerika. Als je kijkt naar de onderlinge haat, de polarisatie... Van die beeldspraken van een Grand Canyon dwars door Amerika... maatschappelijk gezien ook nu, politiek gezien. Rood tegen blauw, ongekend. Hè? 60% van de Amerikanen die al zegt... op verjaardagen praten we niet meer over politiek... want opa krijgt de grootste ruzie met zijn kleinzoon. Nou, ga zo maar door. Maar ja, je denkt steeds van, het kan niet verder gaan. En ja, wat er nu is gebeurd, het is natuurlijk ongelooflijk. Als je ook hoort de reacties van wat er gisteren is gebeurd. Trump heeft het over een fascistisch land. Moet je eens nagaan, hè? En een corrupte rechter, hij zegt dit is gewoon een politiek plot. Hij gaat dit uitbuiten, hij wil een martelaar worden. Ja, Nelson Mandela noemt hij zichzelf ook, hè, een tijdje geleden alweer. Hij zei, ik zit hier opgesloten in een gevangenis. Hè. Die rechtszaal is eigenlijk geen rechtszaal. Het is één groot complot van de Biden-regering. En ja, dat heeft het gevaar in zich. En ik denk dat geachte luisteraars misschien ook een beetje zo zouden kunnen denken. Van, ja, nou ja, we zijn al wel zoveel van Trump gewend... wat moeten we er nou verder mee? Maar ik vind het echt buitengewoon ernstig. Maar kun je scenario's schetsen? Van wat zal er vanaf nu gebeuren? Wat is eigenlijk ons voorland voor de komende maanden? Ja, nou kijk, je houdt je hart vast dat er toch niet ongeregeldheden uitbreken. Laat ik het dan toch zomaar benoemen. Het moet wel. De burgeroorlog. Nou ja, kijk, het is nog niet zo interessant dat ik dat zeg, denk ik. Maar zo'n 40% van de Amerikanen zegt... binnen 10 jaar zouden wij wel een burgeroorlog kunnen verwachten. En dat is niet 0,4% en niet 4%, maar 40%. Ja, en als je dan ook de opzweperij hoort, hè, ook van anderen. Dus niet alleen maar Trump, want dan kun je nog zeggen... het is allemaal Trump, maar ook in zijn partij. Hè, de Republikeinse voorzitter in het Huis van Afgevaardigden... die heeft gezegd gisteren, het is een dag van schande. Nou, dat lijkt heel erg op de woorden van Franklin Roosevelt... Hè, toen met Pearl Harbor Amerika de Tweede Wereldoorlog in. Want dit is een dag van nationale schande. Denk je dat ook heel bewust gebruikt wordt, ja, van woord dan? Ik denk het wel, dat weet ik wel zeker. Het is allemaal nog weer verder op scherp zetten. Wat denk je van, ik doe nog maar één voorbeeld... Hè, want we kunnen de hele uitzending ermee vullen. Maar Tucker Carlson, hè, die conservatieve, zeer conservatieve... met gewoon conservatisme zelf is niks mis mee, hè, maar zeer conservatieve commentator. Ja, die heeft gezegd... Trump gaat natuurlijk nu winnen op 5 november, de verkiezingsdag. Als hij niet vermoord wordt. Ja, kijk. Als dit soort zaken al zo benoemd worden... en Trump zelf heeft gezegd... je ziet het ook in allerlei mails van die campagne... die naar miljoenen mensen worden gestuurd. Daar staat in van, ja, en Biden destijds met de FBI, hè, die Mar-a-Lago... Hè, dus zijn paleis in Zuid-Florida onderzochten met die documenten. Mm-hmm. Ja, ze hadden loaded guns, hè, dus geladen wapens bij zich... en ze hadden mij dood kunnen schieten. Ja, ja, je kunt zeggen, woorden bijten niet... Maar ik zou alles voor zeggen, woorden bijten wel. Hè? Maar het gekke is dat hij dus winst kan putten uit deze vervolging. Het werkt niet tegen hem, maar het maakt hem eerder populairder. Ja, zeker wat zijn achterban betreft. Die is natuurlijk... Ik ben bij die rallies ook geweest, dat zeg ik steeds. Omdat ik denk dat... Nou, ik weet het wel zeker. Natuurlijk, heel veel Nederlanders ook... die zijn niet bij die rallies van Trump geweest. Dan moet je eerst naar Amerika, dan moet je bij zo'n rally binnenkomen. Dan mag je als niet-Amerikaan niet eens binnenkomen. Dus ik was, zeg maar, vermomd als mediaman. En dan mag je wel binnenkomen. En dan zie je dus wat er gebeurt. Hoe Trump is de allerbeste populist, een super politieke marketeer in de moderne geschiedenis. Niemand kan het van hem winnen. En als jij meer dan 2 uur lang de mensen op de banken krijgt in een stadion, zo'n basketbalstadion, van, zoals in Minneapolis waar ik bij was, van meer dan 20.000, 30.000 mensen die daar zitten, dan kun je wat, hè? Welke politicus krijgt dat voor elkaar? En die mensen zijn... tranen in de ogen. Trump is my president. Jesus is my savior. Dan ga zo maar door. Nou ja. Maar dus... hij krijgt geen gevangenisstraf waarschijnlijk, zeggen ze nu. Ze zeggen, want die straf wordt later bekend. Op een zeker ogenblik kan hij wel gevangenisstraf krijgen. Maar als hij dan vanuit de cel president wordt... want dat kan gewoon in Amerika, ook best raar natuurlijk... dan kan hij zichzelf dus een pardon geven. Ja, nou kijk, bij deze zaak kan het niet. Hij kan zichzelf dan geen gratie verlenen omdat het een staatszaak is. Of bij allerlei beroepsprocedures zou het uiteindelijk toch bij het Hoge Rechtshof komen, maar in principe dus niet. Nee, maar er staat niks op papier, hè, dat je geen presidentskandidaat kan zijn als je veroordeeld bent of in de gevangenis zelfs zit. Dus mag het. Hè? Dus, ja, daar hebben ze gewoon nooit rekening mee gehouden dat dat ooit zou kunnen voorkomen. Nee. Nou ja, dat is wat ook Steven de Voer, hè, die was hier laatst. Ja, interessant. En die zei, ja, die grondwet is eigenlijk naïef. Ja, nou kijk. En daar zit eigenlijk een fout. Ja, kijk, Mieke, wij... Je begrijpt wat u bedoelt. Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Kijk, dit is een eind 18e eeuwse grondwet. Hè? En toen hebben ze dat was natuurlijk een enorm novum. Hè? Hebben ze de machten gescheiden. We hebben het allemaal op onze scholen geleerd. En... Nou ja, die rechterlijke macht, de wetgevende macht, werd allemaal keurig ingevuld. En nou ja, en dan moeten we eigenlijk ook nog wel de uitvoerende macht hebben. Misschien moeten we dat wel geven aan een groepje mensen. He, want dan hebben ze elkaar. Het was ook heel veel wantrouwen. He, van we gaan een nieuw experiment beginnen, natuurlijk, in Amerika. Dus we moeten dat toch allemaal een beetje in evenwicht houden. Nou ja, als we dan die president. Bijvoorbeeld het budgetrecht ligt dan bij de wetgevende macht. We tomen hem in. En ach ja, zo'n president Amerika was toen een boerenstaat. Was geen supermacht. Dus, maar er waren toch al wel in zekere zin waarschuwingen. Hè? Dus die founding fathers, die 55 leiders van Amerika... die zeiden ook van, ja, het stemrecht moeten we beperken. Hè? Want het gewone volk, als er ooit een keer een volksminnaar komt... Hè? Nou ja... Midden 19e eeuw, laat ik één voorbeeld geven. Alexis de Tocqueville, de misschien wel beroemdste en beste Amerika-kenner aller tijden. Franse filosoof, denker, schrijver. Reisde naar Amerika. En die zei, ja, het is wel best wel bijzonder. Dat stemrecht wordt nu uitgebreid. Maar wat nou als er een volksmiddag komt? En mag ik even één dingetje heel snel even voorlezen? Hij schreef over de toenmalige eerste populistische president, Andrew Jackson... Niet toevallig natuurlijk dat ook Trump hem een geweldige president vindt. En over die Jackson zei de Tocqueville... ik zie een lege populist. He? Dus dat is dan midden 19e eeuw. Een president die zich weinig aantrekt van de machtenscheiding. Opkomt voor het volk en strijdt tegen het establishment. Hij vertrapt waar hij maar kan zijn persoonlijke tegenstanders. He? Dus, nou ja, dat was toen. Dat was zonder... De social media, zonder televisie, zonder radio. Alleen, er waren wel wat kranten al, sensatiekranten ook. Maar that's it. En dan zitten we nu in 2024. Ja, en dan Trump als rattenvanger van Hamelen... die onvrede proeft op het platteland van Amerika. En al die banen die weg zijn en die lage lonen, baantjes die dan overblijven en de mijnen dicht. Ja, die heeft dat geproefd. En er is natuurlijk ook... Ja, de oude politiek, zeggen we dan ook in Nederland wel eens... heeft natuurlijk wel het een en ander laten liggen. En daar profiteert Trump natuurlijk enorm van. Maar voor hem ook de Tea Party, hè. Dus, Mieke, ja, wij zijn misschien wel... Ik weet het niet helemaal zeker trouwens. De iets ouderen hier, iets ouder. Zeker. In onze jeugd, en dat heeft lang geduurd natuurlijk... hebben wij toch altijd het beeld gehad, Amerika, hè, dat is... Je kunt er kritiek op hebben, ik herinner maar, me... Maar de mooiste democratie ter wereld werd het altijd genoemd. Ja, maar het is dus... We hebben ons dus wel... een beetje vergist of we zijn naïef geweest... in de zin van dat het een teer plantje is. Hè? En ook als je kijkt naar het kiesrecht in Amerika... pas in 1965 mochten zwarte mensen stemmen. Hè? En het is dus helemaal niet zo wat we toch jarenlang gedacht hebben... die democratie in Amerika is ons voorbeeld... met alles erop en eraan en de mits en maren. Dat blijft voor altijd bestaan. En natuurlijk in Nederland, de Europese landen... wij sowieso al nooit meer Tweede Wereldoorlog, fascisme. En dan horen we gisteren een Amerikaanse ex-president zeggen... het is een fascistisch land. Trump zei gisteren over de rechter... ze zeggen dat die man er zo aardig uitziet. Maar hij is een duivel en hij heeft mijn getuigen gekruisigd. Nou ja, dat zijn... Kan dat strafverzwarend werken, gek... trouwens? Kan die rechter zeggen, als hij de strafmaat doet... en ik doe er nog wat bovenop omdat je dit gezegd hebt? Dat zou kunnen, zeker. Want hij staat onder een gag order. Ja, en Trump danst met woorden. Hij zei gisteren al in het begin... ik kan niet te veel zeggen, want ik sta onder een gag order... van die rechter in New York. Dat betekent dat ik ook geen namen kan noemen. Maar je mag ook niet beledigen. Of de rechter werd natuurlijk als heel kwaad weggezet. Maar het is ook wel opvallend dat hij op al die 34 punten schuldig is bevonden. Ja, en dat is natuurlijk... Want ik had eerlijk gezegd zelf al gedacht... van misschien wel één of misschien twee, drie van die juryleden. Michael Cohen is natuurlijk een bewezen leugenaar. Hij is in de gevangenis gezeten. Die kroongetuige, zeg maar, hè, van de aanklager. Ja, hè, dus dan gaat hij eigenlijk vrij uit. Hè. Daar komt het dan wel op neer. Overigens, en Biden was degene die daar gisteren iets over zei. Die juryleden die zijn goedgekeurd door de advocaten van Trump. En natuurlijk door de aanklager. Een aantal zijn er vervangen. Want ja, als iemand zegt, ik kijk alleen maar naar MSNBC... en ik lees een linkse krant, dan zeggen de advocaten van Trump... wacht even, die meneer of mevrouw, die willen we niet. En dan kun je. En dat is ook gebeurd. Dus waar Trump nu zegt van, ja, maar het onrechtvaardig... want New York is alleen maar Trump-stad. En nee, er zaten natuurlijk ook mensen bij die zelfs ook naar Fox keken. En daar was de hoop natuurlijk ook op gevestigd. En die jury heeft hem schuld. Maar de echte zaken komen nog over de kapitoolbestorming... over de belastingfraude, over de boekhouding. Dus dit was eigenlijk de kleine zaak nog maar. Nou ja, die komen niet... In zekere zin niet. Niet voor november. Nee, dat ook niet, want de vertragingstactiek heeft gewerkt. Maar als Trump president wordt, en dat staat er dus ook allemaal op het spel... dan kan hij zich, wat twee van die zaken betreft, die landelijke zaken... 6 januari, die opstand, en die documenten, wat veel ernstiger is dan... gisteren zeg ik maar even als niet-jurist... dan kan hij zichzelf gratie verlenen. Nou, dat is het einde verhaal. Als Biden wint, dan gaan die rechtszaken natuurlijk gewoon door... met allerlei beroepsprocedures. Dus waar wij ons in Nederland zorgen over maken... velen, want het is een onheimisch sfeertje wat er hangt... Amerikanen liggen er massaal wakker van. Dat durf ik wel te zeggen, als je de reacties hoort vanuit Amerika. Ja, het land is doodziek. We gaan elkaar nog veel zien, denk ik, Willem Post. Dank je wel. Ja, leuk dat je langs wilde komen. En dank voor deze toelichting. Ja, zware gerechten. Nou ja, goed, er zijn er wel meer ernstige onderwerpen. Maar ja, ik denk, we gaan het hebben over eetstoornissen. Ja, dat is ook ernstig, natuurlijk. Van het ene gerecht naar het andere gerecht. Ja. Nou ja. Eetstoornissen. Anorexia, dat kennen de meeste mensen waarschijnlijk wel. Bulimia wellicht ook. Maar er zijn meer eetstoornissen. En morgen is het zelfs Wereld Eetstoornissendag. Een relatief onbekende is ARFID. Maar... er lijden toch in Nederland al zo'n 280.000 mensen aan. We gaan erover praten met Anne-Marie van Bellegem. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent kinderarts en ook gespecialiseerd in eetstoornissen. Ik denk dat een heleboel luisteraars denken... ARFID? Huh? Wat is dat? Ja, ik zal het maar eens uitleggen. Ja, dan. Doe maar eens even. Begin daar maar eens mee. Het staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder... En vertaald naar het Nederlands betekent dat mensen producten gaan vermijden... omdat het ze simpelweg gewoon niet lukt om te eten. En dat zorgt er ook voor dat ze dus niet voldoende binnenkrijgen... of niet gevarieerd genoeg eten. En hoe kan dat dan dat het je niet lukt om iets te eten omdat je het vies vindt? Nou, dat kan, maar er zijn altijd wel producten die mensen minder prettig vinden. Ik noem maar de spruitjes. Maar dan heb je niet gelijk ARFID. Want dan kan je iets anders, kan je broccoli eten, zou ik maar zeggen. Bijvoorbeeld. Ja. Maar bij ARFID is het zo dat het dusdanig ernstige vormen aanneemt... dat je er ook echt psychisch en lichamelijke gevolgen van krijgt. En er zijn een aantal types beschreven. Dus we zien de groepen waarbij bijvoorbeeld geen hongergevoel bestaat. Dus mensen die langdurig zonder voeding hebben gekregen. Dus de hongerprikkel is dan weg. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een traumatische ervaring hebben doorgemaakt. En ik noem zelf wel eens het voorbeeld van een patiënt van mij... die op 11-jarige leeftijd zich verslikt had in een Mentos... maar ook echt op een hele ernstige manier. Dus echt in een reanimatiesetting was terechtgekomen. En daarna nooit meer vast voedsel wilde nemen. Dus die heeft alleen nog maar vloeibaar voedsel genomen... en daardoor is hij dus ook zijn sociale leven... heeft daar enorm onder geleden. Bestond dit altijd al? Deze mensen ja, en dit beeld ja, maar het had een andere naam. Of het had meerdere namen. Bijvoorbeeld een eetstoornis niet anderszins omschreven. Ja, ja. En in 2013 is deze ziekte opgenomen in het handboek voor psychiatrie. Ja. Dus het is echt een ziektebeeld waarvan mensen nog weinig weten... Gewoon simpelweg omdat het nog niet zo lang bestaat. En omdat dus ook nog die cijfers die je net noemde... Ja. We weten dus eigenlijk helemaal nog niet zo... 280.000, is dat niet waar dan? Dat weten we gewoon echt niet. Oh. Maar is het meer dan vroeger? Of is het gewoon nu beter beschreven, beter bekend? Of neemt het ook toe? We zien sowieso dat eetstoornissen toenemen. Dat hebben we met name tijdens de coronaperiode gezien. Hè? Dus dat door alle factoren die van invloed zijn... op het ontstaan van een eetstoornis... natuurlijk in overvloed aanwezig waren... Nou, een eetstoornis ontstaat over het algemeen in combinatie van biologische aspecten, dus ook echt genetische kwetsbaarheid, met daarbij triggers. Dus dingen die kunnen ontstaan, zeg maar, in de maatschappij, maar ook in het leven van iemand, bijvoorbeeld heftige gebeurtenissen. En je moet een eetstoornis dan meer zien als bijvoorbeeld iets wat echt een functie heeft. Dus bijvoorbeeld voor copingstrategie, of als een copingstrategie. Ik begrijp er helemaal niets meer van. Oh, dan moet ik het toch anders uitleggen. Kijk, anorexia, dat snap ik. Tenminste, dat wordt vaak uitgelegd met dat je het komt voornamelijk bij vrouwen voor, ook bij mannen weet ik. Ja. Je wil voldoen aan een soort ideaalbeeld, hè? Dat je steeds denkt ik ben dik, terwijl dat niet zo is. Bulimia, dat is een soort vraatzucht. Ja, dat is dat mensen eetbuien hebben en daarna compenseren voor die eetbui. Ja. Ja. Oké, maar dit, ja. COVID kwam langs, een coping strategy. Dat is meer wat over de eetstoornissen, anorexia bijvoorbeeld gaat, of over bulimia. Dat eten wordt ingezet als een soort coping strategie. Dus wat is dan een coping strategie? Hoe deal je met bepaalde zaken? Als je heel erg focust op eten, dan betekent dat ook dat je bijvoorbeeld niet bezig hoeft te zijn met dingen die echt ertoe doen. Namelijk dat je hartstikke somber bent. Of dat je... Je kan controle winnen over iets. Je kan controle winnen. En wat daarbij nog een belangrijke rol speelt, is dat mensen vaak ook een angst ontwikkelen voor bepaalde producten of voor eten. Ja. En wat je bij ARFID specifiek zit, want we hadden er nog maar twee genoemd, is dat... Ja. Deze groepen mensen, die hebben echt negatieve associaties gekoppeld aan het eten en dat wat ik net in het begin al zei, het lukt ze dus echt niet meer om te eten. Dus ik weet niet of je hem dan nog steeds niet begrijpt. Nee, maar omdat je zei dat tijdens de COVID-periode. Nee, dat is niet zozeer specifiek voor ARFID. Dat is echt meer voor eetstoornissen waarbij het eten dus als copingstrategie wordt ingezet. En bij ARFID is het veel meer gekoppeld ook aan een onderliggende angst. En ik had net al genoemd dus de groep mensen die geen hongergevoel hadden en de groep mensen waarbij bijvoorbeeld een traumatische ervaring heeft gespeeld. Zoals die mentals, ja. Ja, maar er is ook nog een hele grote groep waarbij je die echt bijvoorbeeld bepaalde producten vermijden, omdat ze een heel gevoelig mondgebied hebben. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen met autisme. En als zij bepaalde producten nemen, dan krijgen ze daar echt walging van. Door de textuur of... De geur, de kleur, de smaak of de textuur van bepaalde producten. En dat betekent bijvoorbeeld dat iemand helemaal geen rode producten wil eten, omdat die kleur bedreigend vindt. Of dat betekent dat iemand geen grote stukken kan nemen, omdat hij dat niet verdraagt in het mondgebied. Heeft het met vertrouwen te maken? Omdat dat eten is iets dat je in je mond stopt, dat vaak door een ander is bereid of in ieder geval door een ander geoogst of gekocht. Ja, dat kan. Het is de buitenwereld die je fysiek toelaat. Kan dat een verband houden? Dat kan, maar dat hoeft echt niet bij alle mensen zo te zijn. Maar er zijn ook mensen die angsten hebben voor bijvoorbeeld wat een bepaald product wat erin zit. En dan heb je het zeker ook over vertrouwen. Maar je kan je voorstellen, als je dat een lange periode op die manier doet, dat er heel veel zaken ook veranderen en dat het niet alleen maar meer over vertrouwen gaat, maar dat het ook over patronen ook routines, zeg maar, gaat die mensen ontwikkelen. Dus dan is het veel meer, dan heeft het daar niet alleen meer mee te maken, maar meer gewoon met vaste stramine waar mensen echt letterlijk ook in vastzitten. Ja. Hoe kan je dat verhelpen? Moet je dat zeggen, eet je bord eens leeg? Of moet je zeggen, ach joh, een appel, probeer het een keer? Of moet je dat veel, veel geleidelijker doen? Hoe werkt dat? Ja, mensen hebben de neiging om allerlei goed bedoelde adviezen te geven. Omdat je kind voeden is natuurlijk je primaire taak als ouder. En als daarin iets niet goed gaat, dan levert dat waanzinnig veel stress op voor de ouder. Omdat ze bang zijn dat hun kind ziek wordt of dat er dus ernstige gevolgen ontstaan. Nou ja, dat is ook zo. Hè? Mensen krijgen ook te weinig goede elementen binnen. Dat klopt. Dus dat kan ook echt grote problemen geven. En het helpt dan ook niet om al die fijne adviezen bij mensen neer te leggen. Wat beter helpend is mensen te steunen en naar ze te luisteren. En in de therapie, dus in de behandeling, betekent het dat je het negatieve gevoel wat er gekoppeld is aan bepaalde producten moet vervangen door een neutraal / een positief gevoel. En dat is dus echt een vorm van gedragstherapie. Hoe doe je dat? Ja, ik weet niet of jullie het je kan bijvoorbeeld online daar ook wel filmpjes over vinden. Dat is heel geleidelijk aan producten weer herintroduceren. reageren. Dus bijvoorbeeld iemand heeft een angst voor kiwi. En daar een bepaalde associatie dus mee. En wat je dan doet in zo'n behandeling is dat je bijvoorbeeld eerst weer iemand simpelweg in de ruimte laat zijn met een kiwi. En vervolgens de kiwi dichterbij brengt en op de mond laat proeven of in ieder geval aanraken. En zo steeds, stapsgewijs, bouw je dat op. Ja, maar het is toch ook helemaal niet erg als iemand geen kiwi lust? Nee, maar dit is natuurlijk iets wat de kiwi aan zich... Ja. zal er niet voor zorgen dat deze persoon... Zowel sociaal als lichamelijk in de problemen komt. Maar het gaat vaak om een heel scala van producten. En het gaat erom dat je dus zorgt dat iemand wel weer... een toereikend voedingspatroon kan... kan leven, of in ieder geval kan hebben, dat moet ik zeggen. Is het nu meer dan vroeger omdat de jeugd meer onder druk staat? Ja, of ik denk zijn dan, we collectief ja, moeilijker sowieso, met eten? Sowieso, de ene heeft geen gluten en is vegan. En die is vegan, weet je wel. Dat je, nou, bedoel, er zijn veel meer in het gewone leven... veel meer mensen die dit niet eten en dat niet eten. Maar is dat meteen een stoornis? Vroeger was het gewoon van, nou ja, dit is het. Wat de pot schaft. Precies, eet het maar op en anders dan niet. Nee, dat is ook echt zo. Als in dat de eten is natuurlijk enorm belangrijk topic, maar ook bewegen. En je lijf, hè, laten we het daar ook maar eens over hebben. Ik bedoel, hoe je eruit ziet is enorm relevant. En vooral als je je identiteit aan het ontwikkelen bent in je puberteit en je ziet al die social media en picture perfect voorbij komen, dan heeft dat invloed op jou en ook op wat je doet met je eten en hoe je daarnaar kijkt. Maar bij Arvid is dat anders. Omdat er vaak dus onderliggend een angst aangekoppeld zit en dat niet zozeer getriggerd wordt door bijvoorbeeld prestatiedruk of iets dergelijks. En dat zien we bij anorexia bijvoorbeeld wel meer of bij bulimia. Ja. En bij Arvid niet. Nou ja, het is een moeilijk. Is het moeilijk om het te behandelen, om het patroon te doorbreken? Het vraagt heel veel geduld. En we hebben nu vooral gehad over die gedragstherapie. Maar bijvoorbeeld als er zo'n trauma aan ten grondslag ligt, zoals bij de jongen met de mentos, dan kan je daar traumatherapie op geven, zoals EMDR. En dat kan sneller resultaat hebben. Ja. Maar het vraagt vooral ook dat je dus met de mensen die erbij betrokken zijn, dat je ouders goed begeleidt, dat je het kind of de volwassene die het heeft, want ook volwassenen kunnen het hebben, dat je in ieder geval ze steunt en veel begrip toont, in plaats van dus dat oordeel te geven. Ik snap het. Nou, we hebben weer een hoop geleerd afgelopen half uur. Dankjewel, Annemarie van Bellegem van Amsterdam UMC. Het ging over de relatief onbekende eetstoornis ARFID. Na 9 uur zijn we bij u terug. Dan beginnen we eerst met Kees Boman natuurlijk. Tot zo. NPO Radio 1. Arbeidsmigranten verdwalen vaak in het woud aan regels in Nederland. En als je niet goed op de hoogte bent van de rechten en plichten, kun je jezelf ook niet goed beschermen tegen eventuele misstanden. Het gaat dan om ontslag en uiteindelijk dakloosheid. Ik hoor dat vaker, dat juist onze Oost-Europese arbeidsmigranten vaak niet toegelaten worden tot maatschappelijke opvang. Waarom worden arbeidsmigranten in Nederland aan hun lot overgelaten, terwijl ze bij onze zuiderburen wel goed behandeld worden? Ik denk door een minder sterke aanwezigheid van vakbonden op de werkvloer. Flexhandel in arbeidsmigranten. Vanmiddag om 14:00 bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. Live vanuit Tilburg in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Heb je internet van Ziggo? Dan krijg je bij Hollands Nieuwe combitegoed. Een extra dikke bundel. Nu bijvoorbeeld 12.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 9 euro per maand. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Yeah! NPO Radio 1. 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een huis in Wateringen bij Den Haag is vannacht een explosief achtergelaten. Degene die het achterliet zou moeten vluchten en daardoor kon het niet tot ontploffing worden gebracht. Vorig weekend werd bij hetzelfde huis ook een explosief geplaatst dat toen wel afging met flinke schade tot gevolg. Het zelfgemaakte explosief van afgelopen nacht is uit elkaar gehaald en afgevoerd door de politie. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vanochtend zijn opnieuw energiecentrales beschadigd, meldt de netbeheerder. De aanvallen met raketten en drones vonden plaats in meerdere regio's in Oekraïne. Het Oekraïnse leger zegt dat er bij de aanval 35 Russische raketten en 46 drones zijn neergehaald. De energiesector in Oekraïne is de afgelopen maanden voortdurend doelwit van Russische aanvallen. Daardoor zijn er regelmatig stroomtekorten. Voor een café in Rotterdam is vannacht een man neergeschoten. De 32-jarige man uit Den Haag zou in zijn hoofd zijn geraakt. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend. De politie is op zoek naar zeker één verdachte. Het café was vorige zomer 2 keer doelwit van een aanslag. De Britse ambassadeur in Mexico is zijn functie kwijtgeraakt nadat hij een semi-automatisch vuurwapen op een medewerker had gericht. Beelden daarvan verschenen deze week op sociale media. Daarin is te zien hoe de ambassadeur in een auto een groot vuurwapen op iemand richt die op de achterbank zit. Het leek te gaan om een misplaatste grap. De video zou zijn gemaakt tijdens een bezoek aan deelstaten die veel last hebben van drugsgeweld. Volgens Britse media blijft de oud-ambassadeur wel werken voor de Britse diplomatieke dienst. Het weer, de dag begint bewolkt met in het noorden en oosten nog wat regen. Vanmiddag is het vaker droog en laat de zon zich zien. Er zijn grote verschillen in temperatuur. In het westen wordt het 15 graden en in het oosten tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De komische musical hit The Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd is onze politiek commentator Kees Boonman present. Verder gaan we het hebben tot 10 uur over de oorverdovende nabijheid van de Europese macht. Terwijl Den Haag altijd doet alsof Brussel bijna niks te zeggen heeft over Nederland. Daarna aandacht voor een nieuw genre, pulpature. Het is heel populair. Dat is een onversneden lesbi-queer pulproman. En die gaan we bespreken. En aandacht voor het Nederlands kampioenschap paaldansen. Waar de sport inmiddels de sensualiteit is komen te overschaduwen. Maar eerst dus de politiek. Ja, Kees, ik zei het net al aan de kop. Ja. Je probeert het steeds over de Europese verkiezingen te hebben. Het lukt niet, want er gebeurt hier in het eigen land zoveel. Maar misschien gaat het nu beter lukken. Toch eerst nog heel even naar de formatie. Ja, dat het is niet anders. Je wou eerst de minister-president, vertrekkende minister-president Mark Rutte laten horen, toch? Ja, laten we dat maar gewoon even doen. Ja, over. Ik denk zeker dat hij geschikt is. Ik vind het een goede keus. ja, laat het ook een beetje blijken. Als hij dadelijk, anders gaan we allemaal van die verhalen houden. Zoals van die laudaties, dat werkt ook niet. Maar hij gaat daar natuurlijk aan de slag. En dan zal blijken, denk ik, dat hij gewoon goed is. Geef hem nou een kans. Volgens mij is die heel breed goed ontvangen. En dat vind ik ook heel terecht. Ik ben er zelf ook enthousiast over deze keuze. En laat hem gewoon niet starten. En dan zie je het vanzelf. En laat hem ook even ernstig dingen niet goed doen. Hè, want het is ook ingewikkeld. Het is een ander vak weer voor hem. Dus ook naar jullie zou ik willen zeggen, de media en de mensen in het land. Wees ook een beetje mild als iemand net begint. En dan gaat een keer iets niet helemaal goed. Nou, de tweede keer gaat het dan wel goed. Nou, hij dekt hem alvast een beetje in. Ja, dat is de premier die vertrekt over de premier die komt. En ik vind het wel een beetje apart om ons al te vragen, het journaille, om een beetje mild te oordelen. En we moeten allemaal een beetje wennen. Nou ja, misschien is dat wel het probleem. Het is een beetje alsof de vader een van de kinderen toespreekt van, nou, gaat maar eens proberen. He, met het zwemmen, je hebt wel diploma's, maar je bent er nog nooit in de diepe geweest. En als er iets misgaat, dan redden ze je wel. Nou ja, wat kan hij doen? Hij probeert gewoon aardig te zijn. Wat moet je anders zeggen? Het voelt ook een beetje als een verplicht nummer dat hij dit zegt. Ja, maar er zitten wel een paar laagjes onder. Het eerste is dat hij zelf ook enthousiast is, premier. Dus ik vraag me nog steeds af, wie is nou eigenlijk op het idee gekomen om een ambtenaar te vragen premier te worden, die een geweldige staat van dienst heeft, maar één expertise mist, namelijk op de meest politieke plek die er in het politieke bestel is, het zijn van premier, politieke ervaring. Dus dat is nog wel een tour de force, lijkt me. En is het misschien een topambtenaar van Zwol zelf die dacht, nou, weet je wat, we hebben een aantal nee-zeggers gehad, zoals Kim Putters, en nog een paar mensen die we niet weten, maar op termijn hoop ik wel weten. Het is toch wel interessant wat de redenen zijn om nee te zeggen tegen uiteindelijk toch een felbegeerde en bovenal een eervolle functie te laten schieten. En je kan ook zeggen, het is ook een beetje armoede. Dat is niet naar bedoeld tegen Dick Schoof, maar dat er geen politicus of oud-politicus of ik zal maar zeggen, een wat neutraal ogende politicus bereid is om in dit, zou je dan denken, vinden ze het een wespennest, een aparte coalitie te stappen. Je zegt eigenlijk, het is glad ijs. Het is zeker glad ijs. Op de eerste plaats al het hele verhaal. En dan moet ik proberen dat kort en beknopt te zeggen. Wat niet lukt, dat weet ik nu al. Maar toch, het gaat steeds over een extra parlementair kabinet. En dat suggereert een zekere vrijheid voor ook de bewindslieden op termijn. En een zekere vrijheid voor de fracties in de Tweede Kamer. Ook van de regeringspartijen. Nou, ik betwijfel dat. Als je het echt extra parlementair wil doen, dan leg je niks vast. En dan spreek je eigenlijk af dat in principe alles een vrije kwestie is. Dan leg je dat vast. En dat is natuurlijk een raadsel. Wat is nou een vrije kwestie? Wordt er toch steeds bekonkelenvoest voordat de ministerraad is tussen de schaduwpremiers die eigenlijk, en de grote schaduwpremier Geert Wilders, die in de Tweede Kamer zitten, van nou, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Als jij daar tegen stemt met anderen dan de coalitiepartijen, dan komen we toch wel een beetje in de penarie. Dus dat zijn allemaal vragen die blijven. En er is toch wel erg veel wantrouwen onder de oppervlakte. Wat misschien niet direct zichtbaar is. Daarom zit het ook onder de oppervlakte. Maar wat er volgens mij wel degelijk is in de Tweede, wat mij opvalt, is de Tweede Kamer die zegt steeds dat ze invloed willen hebben op hoe een formatie verloopt. Dat is ook de reden waarom de koning geschrapt is. Sommigen zeggen, is toch wel jammer. Was wel handig geweest in zo'n politieke rommelige fase waarin dit land verkeert, om zo iemand die echt neutraal is erbij te hebben. Maar goed, dat is een oud verhaal en een nummer wat niet meer gedraaid wordt. Maar die Kamer wil invloed, dus geaccordeert de informateurs, accordeert de formateur. Nu weten we dat er een beoogde premier is. Ja, en die schuift gewoon daar bij die formatie aan tafel. We hebben geen idee hoe dat gaat. Worden de namen voor bewindslieden genoemd door de vier partijen? partijleiders. En roept er iemand op een gegeven moment: zeg Dick, wat vind jij er eigenlijk van? Marmok vindt eigenlijk niks. Ja, ken je die nou niet echt, maar het voelt niet goed. Ik heb geen idee. En de Kamer heeft daar ook geen zicht op. En die beoogde premier kan, als het debat is over de afgesloten formatie, ja, kan die beoogde premier dan ter verantwoording roepen ook over wat er is afgesproken? Je mist gewoon openheid op dit moment. Ja, openheid en duidelijkheid. Want wat is de rol van de beoogde premier? Misschien zegt die beoogde premier wel, als je dat hele team straks ziet. En ik, nou weet je, wat als ik ze zo bij elkaar zie, dan, ik doe het toch niet. Jij denkt dat er sowieso veel twijfel is over dit hele proces, ook in de Kamer? Ja, dat, er is twijfel, er is angst. Mm. En als je alles achter gesloten deuren doet, niks durft te melden, daar een beetje spooky over doet, dan veroorzaakt dat meestal angst en niet zekerheid en enthousiasme. Het zou ook leuk zijn om enthousiasme uit te stralen. Ja. Maar goed, ik heb begrepen, ik heb het niet uit de directe lijn, maar ik begreep gisteren een van de collega's die riep dat in de loop van de volgende week een aantal bewindslieden, en niet te vergeten de verdeling van een aantal departementen, al duidelijk wordt, wat op zichzelf al een interessante gevecht is. Erik van den Burg en Christiane van der Wal zijn niet beschikbaar. Nou ja, om zo voorbeeld noemen, die laagjes die eronder liggen en dat gevoel van wantrouwen, waarvan mensen dan misschien denken, ja, die vindt het kabinet net niks, dus daardoor doet hij daar zo somber over of kritisch over. Maar het is natuurlijk ook zo, de VVD is de tweede grootste partij. Hè. Die heeft die hele route doorlopen van eerst niet, dan een beetje wel meedoen, eerst geen ministers. Nou, wel ministers is nou volwaardige coalitiepartner. En dan is het toch, toch bijzonder dat juist in de laatste fase van dat proces twee prominente politici, een minister, Christiane van der Wal, stikstofminister, die tegen de klippen op een heel ingrijpend beleid daarvoor heeft voor elkaar gebokt, waar een streep door wordt gezet. En Erik van der Burg, die heel veel vindt, allemaal precies het andere dan zijn partij, maar toch elke dag accepteert, hoe politiek maar suggesties kan je zijn. Maar die gaan dan ook nog eens een keer zeggen, gisteren, nou, wij zijn niet beschikbaar voor dit kabinet. Maar ze gaan wel in de fractie zitten van de VVD. Ze gaan dus wel voor alles stemmen en enthousiast meedoen. En dan denk ik, ja, als je nou echt vertrouwen wil uitstralen, maar het niks vindt, dan is er natuurlijk ook wel een moment om even niks te zeggen. Maar goed, luister maar even naar zo'n voorbeeld. Christiane van der Walden, dat haar allemaal toch wel een beetje pijn doet. Haar hele beleid, voetsie in de prullenbak. Allerlei plannen die beloofd worden door bijvoorbeeld de BBB en 130 rijden. Nou, luister maar even. Nee, ik ga met veel belangstelling kijken. Ik weet als geen ander hoe moeilijk het is om maatregelen te moeten aankondigen. In de agrarische sector helemaal ligt dat enorm gevoelig. En ik snap dat, want we vragen heel veel. Ja, tegelijkertijd is in de industrie, mobiliteit, maar ook in de agrarische sector de opgave gewoon wel heel erg groot. En ik ben daarom benieuwd hoe mijn opvolger dat gaat doen. Als dan tot slot nog even zegt, maar gelukkig kunnen we zo meteen 130 rijden. Wat zegt u dan? Daar waar het kan. En voorlopig kan dat nergens, nee. Dus nee. Flauwkul. Ja, en de vraagsteller was Leendert Beekman van BNR. Maar je ziet, hè, je moet eigenlijk luisteren naar wat ze niet zegt. En dat is geen enthousiasme. Nou ja, en dan Caroline van der Plas. Ja, die was naar Brussel. Ja, die was naar Brussel. En, vond wel een beetje afgedropen toch? Ja, daar, die wilde met de vuist op tafel slaan. Maar de verhoudingen liggen niet zo dat als je even langs wil als BBB-partijleider, en zeker niet in de verkiezingstijd voor het Europees Parlement nu, dat dan de deur openstaat bij de eurocommissaris. Nou ja, en Kees Veerman, oude minister van Landbouw, die Brussel van binnen en van buiten kent, vooral ook omdat de agrarische sector per definitie Europese beleid is, die liet weten bij WNL op zondag afgelopen week hoe Brussel werkt. Maar als je naar Brussel gaat met een opgestoken staart, zo gezegd van, we zullen hier wel eens even vertellen hoe de wereld in elkaar zit. No way. Met de pet in de hand. Met de pet in de hand. We hebben iets. Kijk, Brussel is een markt van belangen. Economische belangen, politieke belangen. En die worden uitgeruild. En wat de een kwijt wil of hebben wil, wil de ander misschien hebben. En daar is in lidstatelijk verband overleg over. Netjes, keurig. Ja, dat is dus Brussel. Ja, dat is het een heel kort handboek taal, ja. Als je daar wil functioneren. Nou, je zei Brussel. We zitten al in Brussel, Kees. Ja, het is al toch aardig gelukt om in Brussel te geraken vandaag. Via een omweg. We gaan het doen. Eén ding, want ik moet kijken even op het lijstje wat ik vergeten ben te zeggen over dat de twijfel en het wantrouwen en misschien de angst voor dat nieuwe kabinet, gaat het allemaal wel goed. Als je ook de kranten ziet, en dat is toch een signaal, ambtenaren hebben laten weten, is uitgelekt bij de NRC, dat al die plannen van de coalitie riskant zijn en deels onhaalbaar. En ik sla vandaag het AD open en 34 ambassades dicht door de bezuinigingen. Dat is een bericht wat via Buitenlandse Zaken naar ons toe komt. En dat verraadt ook geen enthousiasme bij ambtenaren. Maar inderdaad, Brussel dus. Nou, dit alles heeft toch te maken met hoe deze week gaat lopen bij de verkiezingen. Ja. En misschien één ding. Ik heb ook wel een beetje te doen met de VVD. Dat vind ik eigenlijk. Die zit in zo'n sneuige rol. Gisteren heb ik dat debat gezien. Onder leiding van Sven Kokkelman. Een heel degelijk goed debat. Hè. Dat is eigenlijk het eerste debat met de lijsttrekkers voor het Europees Parlement. Ja. En dus hier zag ik ook voor het eerst Sebastian Stutteler van. Ik stotter een beetje. Sebastian Stutteler. Van de PVV, de lijsttrekker. Die op een. Die had ik nog niet eerder gezien. Ik hoorde zelfs mensen. Bestaat hij wel echt? Maar hij bestaat echt. Hij was ook politiek actief in Overijssel. Maar hij is nu de nummer 1 van de PVV voor het Europees Parlement. Die er nu geen zetel heeft. Maar zoals het uit de peilingen blijkt. Dat ze misschien wel de grootste partij worden. Qua Nederland. En dat ze misschien wel 9 zetels zouden. Uh-huh. En die deed op zo'n slimme manier 2 dingen. Het eerste was dat hij steeds aardig deed tegen Malik Asmani, de leider van de VVD, die toch steeds meer een beetje zo met, een beetje zuurig keek van, kom nou niet te dichtbij, want dat straalt allemaal op de VVD af. Maar ja, het is wel zo dat de VVD-fractie in het Europese parlement, laat ik het zomaar benoemen, helemaal niets moet hebben van de samenwerking met de PVV. Daar worden ze in Brussel ook op aangesproken. En zij zeggen steeds, ja, als er een vraag over komt, ja, wij zijn Europa. Terwijl wij zijn Europa, Nederland is ook Europa. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. En het tweede is dat het opvalt dat de PVV één doel heeft om het beeld extreem weg te poetsen. Dus bij alles, als iedereen zegt, ik zeg het hier ook, extreem rechts. Hè. In Europa wordt de PVV gewoon extreem rechts genoemd. Net zoals Marine Le Pen en net zoals de partij van Orbán, Fidesz. Gewoon extreem rechts. Waarom zo ingewikkeld doen? Je hebt rechts en extreem rechts. En voor mensen die het niet weten, je hebt het centrum links en extreem links. En dus dit wordt ook weer gezegd. Dat wordt, let maar op, elke keer als je de PVV hoort, niet extreem zeggen, want dat zijn we niet. En dat heeft te maken met het salon veeg maken, het normaliseren van wat extreem rechts is. En dat is toch wel interessant hoe zich dat gaat ontwikkelen. Met vooral na afloop van de Europese verkiezingen. Want het lijkt erop dat in alle landen de rechtse wind iets harder waait dan de linkse wind op dit moment. De Franse president noemde dat een gure wind. Dat zei hij van de week nog in Dresden. Tijdens een grote speech. Deels zelfs ook in het Duits. En er gaat een andere wind waar. Ik zie het ook in buitenlandse kranten. Financial Times vanmorgen. Daar gaat echt iets gebeuren. Er is echt een schisma. Aan de ene kant heb je mensen die zijn voor een veel sterker klimaatbeleid, Extinction Rebellion. Aan de andere kant heb je mensen die Europese Unie willen hervormen. En dat zijn die rechts en vooral extreem rechtse partijen. Gisteren werd ook bekend dat de PVV wel mee wil doen in die grote nieuwe beoogde rechtse familie. Hè. Al die partijen zitten bij. Maar goed, het zijn mensen die tegen de Europese Unie zijn. Dus gaan die wel stemmen bij de Europese Unie? Maar eerst was het bedoeling om het van buitenaf omver te trekken. Hè. We herinneren en nu ons van binnenuit? Van binnenuit. Ja, van buitenaf is heel erg lastig. We hebben in het Nexit-rapport nog. Ik heb het nog in de kast liggen van de PVV. Het kost ons het eerste jaar een paar centen. En daarna worden we er alleen maar rijker van. Nou, dat nu is het uithollen van binnenuit. En ook om te weten hoe de PVV staat, is het leuk om even naar de Twitter-account van Wilders te kijken. En hij zegt, de zon gaat weer op, hè, in Nederland, dat weten we. Nou, nog niet helemaal te merken vandaag, maar wellicht volgende week. Maar de zon gaat ook weer op in Europa. En dan zie je een fotootje Een abrazo, zou ik maar zeggen, met ultra-rechts in Portugal. De partijleider van Cheka. We zien een fotootje van Geert Wilders met Orbán. En we zien een fotootje met Tom Grieken van Vlaams Belang, België, Vlaanderen. En we zien een fotootje met Marine Le Pen. En die vier samen zouden wel eens een nieuwe extreemrechtse familie worden. Jij zegt, de zon gaat weer op. Ik zie Mieke naar buiten kijken van, nou, valt tegen vandaag. Ja, nou ja, goed. Het is goed om daarop te letten en ook goed te weten. En het is fijn dat er in ieder geval wat meer belangstellingen voor is. En wat ik nog wil zeggen, dat het mij wel opvalt. Dat is misschien een beetje raar om dat zo op deze plek zo journalistiek te benoemen. Maar mij valt zo op dat de minister-president Mark Rutte, die toch een verandering heeft doorgemaakt in het denken over Europa, helemaal niks zegt. Helemaal niks over Europa. Het zou toch iemand die 14 jaar hier de baas is geweest, die zou toch wel een moment kunnen nemen om eens even te kijken hoe het zo gegaan is, waar we naartoe willen. En misschien wel eens een oproep op dat vlak te doen. Maar hij is vooral heel bezig met de langslopende sollicitatieprocedure ever. Namelijk om secretaris-generaal van de NAVO te worden. En let op, na die verkiezing begint het grote gevecht over wie wat welke functie krijgt in dat Europese bouwwerk. En dan komt toch ook wel weer de positie van Nederland naar voren. En ik denk dat er ook wel momenten zijn, oh jee, als die gunst aan Rutte om SG te worden van de NAVO wordt opgeteld bij al die functies die er zijn in het Europese bouwwerk, dan kan je weer een hele andere discussie krijgen. Dus ik hoop voor hem, en ik denk ook wel dat het goed komt, dat die beslissing over die NAVO-functie voor hem snel bekend is. Oké, Kees, wij gaan zo doorpraten over Europa met Hanneke van Eiken, die is hier al. Maar we willen natuurlijk de bonusquote niet missen. Ja, het is ook wel leuk om een partij even te laten horen die we niet zoveel horen en die Europa eigenlijk in principe eigenlijk een katholieke uitvinding vindt. Ga ik nu niet uitleggen. Maar dat is de SGP. Dat is Bert-Jan Ruijsen. En die hoorde ik van de week in een heel aardig debat. Het Nederlands Dagblad debat met de drie christelijke partijen. Ja. CDA, SGP en Anja Haga van de ChristenUnie. En die moet altijd een beetje gezellig zijn, zo'n debat. En er werden dilemma's voorgelegd. Oh ja. En luister maar hoe een van de presentatoren, Ilse Brandeman, een dilemma voorlegt aan de leider van de SGP. En dan zeg ik er even bij, het is 2024. En er zijn wel wat dingen veranderd in de wereld, maar toch. Een vrouw namens de SGP in het Europees Parlement of geen zetel? Dat mag sneller, meneer Ruijsen. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Dat vind ik een hele moeizame, een hele moeilijke, ja. Vind je het erg dat ik daar geen keuze in maak? Nou, dat vind ik eigenlijk wel erg. Ja. Dat is het hele idee van het spelletje. Ja, kijk, want dat snap ik, ja. Nou, vooruit. En Viktor Orbán of Donald Trump? Ja, wat is dat voor keus? Hij luistert niet mee, dus u kunt het gewoon zeggen. Ja, ik ga er ook niet tussen kiezen. Nou, wat jammer. Ja. Toch maar een applaus. Bert-Jan Ruijsen. Nou, ik geef geen stemadvies, dat is aan de luisteraar. Maar het is toch leuk om deze heldere keuze van de SGP even aan te halen. Oké, dankjewel Kees. Tot volgende week. En blijf er nog even bij, want zoals ik al zei, we gaan verder over de Europese verkiezingen. Ja, het is de laatste week en dan wordt alles uit de kast gehaald om ons toch nog naar de stembus te lokken. Gisteravond was er een heus Europa-festival in Utrecht, georganiseerd door de Universiteit Aldaar en de Bibliotheek van Utrecht. Een van de organisatoren is Hanneke van Eiken, in het dagelijks leven hoogleraar rechtsstaat en democratie te Utrecht. Ook dichter, mag ook vermeld worden. Nou, hoe was het? Het was fantastisch. Ja, we hebben anderhalf jaar met een projectteam hier heel hard aan gewerkt. Dus het is echt geweldig om te zien hoe dat samenvalt. Dus dat zeg ik als vanuit mijn organisatie hard. We hebben dit 5 jaar geleden voor het eerst georganiseerd in 2019... ten aanzien van de Europese verkiezingen ook toen, enkele dagen daarvoor. Het is ontstaan met een collega, Pauline Poa, met wie ik op een kamer zat. We zijn allebei onderzoeken Europees recht. En rondom de Brexit hadden wij veel collega's in het VK die zeiden, ja, we hebben eigenlijk iets verkeerd gedaan. We hebben als wetenschappers eigenlijk niet uitgelegd waar bestaat die Europese Unie nu uit en waarom is het belangrijk? Nou, toen zeiden wij tegen elkaar, ja, wij weten hier ook heel veel van. En we hebben heel veel collega's die hiervan weten. En we schrijven allemaal boeken voor elkaar. Dus we moeten de straat op, we moeten mensen informeren. Dus een beetje een soort van activistisch, academisch hart, zou je kunnen zeggen. Toen zijn we gaan praten bij Tivoli Vredenburg met de gemeente Utrecht. Uiteindelijk hebben we toen in Tivoli Vredenburg een heel groot festival georganiseerd. Deze editie heel bewust in de bibliotheek in Utrecht, omdat die gratis toegankelijk is, openbaar. De bibliotheek was ook open gisteren. Was heel leuk. Er liepen mensen die kwamen gewoon een boek lenen of terugbrengen en liepen ineens het festival in. Maar waar bestaat dat festival dan uit? We hadden hier vorige week de kiesmannen. Ja, ben die waren er ook gisteren, zeker. Ja, dus die gaan echt, die maken liedjes. Dat is echt een show op het toneel. Is dat bij jullie festival ook zo? Zeker. Dus we hadden, hou me te goede, 5 of 6 verschillende zalen. Dus het was echt een beetje Lowlands meets Europe idee. We hebben een blokkenschema. Je kunt naar verschillende zalen toe. Er waren TED-talks door wetenschappers, bijvoorbeeld over klimaat en criminologie. Dus moet je dat strafbaar stellen als grote bedrijven klimaatschade veroorzaken. Er was een speech van bijvoorbeeld Sander Schimmelpenning over kansenongelijkheid. We hadden de kiesmannen ook. Die hadden een hele grote Europa-show. We hadden een lijsttrekkersdebat waar de grote 8 partijen stonden. Maar loop je dan niet het gevaar dat mensen die daarop afkomen sowieso al wel geïnteresseerd zijn? Absoluut. Ga ik ook niet ontkennen. En dat is ook een van de moeilijkste klussen die we hebben gehad. Dat hoe bereik je die mensen die juist zeggen, nou, het zal mij al mijn reet roesten, dat hele Europa? Ja, nou, we hebben de ambitie om zoveel mogelijk mensen te betrekken. Ik ga niet zeggen dat het gelukt is om iedereen te bereiken, aan wiens reet het zal roesten. Dus wij dragen ons kleine steentje bij. Wat we wel hebben gedaan is in de wijkbibliotheken voorafgaand aan het festival ook al programmering neergezet. Is ook een groot kunstwerk ontworpen. En die is in de bibliotheek, dat bestaat uit 12 doeken door Desi Naru. Zij heeft op die doeken mensen in de bibliotheek teksten over Europa laten schrijven. Okay. En vroegen mensen ook, mag ik ook opschrijven Nexit? En dan zeiden ze, ja, natuurlijk, als je dat voelt. Want het gaat jullie niet om voor of tegen Europa. Zeker niet. Het gaat enkel om het belang van Europa. Want er staat iets op het spel, die verkiezingen doen ertoe. Je moet je ervoor interesseren. Dat is jullie punt. Zeker, want Europa doet ertoe, omdat Europa is ons dagelijks leven. Dus je wordt wakker. Het eerste wat je doet is misschien je telefoon aanzetten. Dan heb je meteen te maken met privacywetgeving vanuit de Europese Unie. Je poetst je tanden met bepaalde tandpasta die voldoet aan Europese normen. Dat spoel je weg met water uit de kraan die voldoet aan waterkwaliteitseisen. En zo gaat het maar door. En dat wordt zo weinig voor het voetlicht gebracht. Dus voor ons is het ook geen debat over ben je voor of tegen Europa. Europa is er. Fact of life. Wat voor Europa wil je? Wil je in leven? Heb je het idee dat jongeren meer Europees bewust zijn dan hun ouders? Vind ik een hele lastige vraag. Want ik denk dat het afhangt met welke jongeren je spreekt. Gisteren hadden we een paneldebat met iemand die ook in het mbo werkzaam is. En die zei het leeft bij mij helemaal niet. Ik geef zelf les aan een universiteit, daar leeft het heel erg. Maar ik geef ook les in Europees recht. Dus dat is ook weer niet zo gek. Dus ik denk wel, er is net een onderzoek geweest aan de UvA, dat veel Nederlanders zich eigenlijk veel meer identificeren met de Europese Unie dan voorheen. Dat is een onderzoek over 41 jaar hebben ze daarnaar gekeken. En dat heeft schijnbaar wel te maken, dat geloof ik ook wel, met bijvoorbeeld de invoering van de euro, maar ook de open grenzen. Dus het is, als je nu een weekendje naar Brussel wil, dan pak je gewoon de trein. Of als je denkt, ik ga in Berlijn een vriend opzoeken, of ik wil een bandje uit Polen streamen. Dus al die rechten gebruik je eigenlijk heel makkelijk. Ja, en het zou misschien in het onderwijs meer aan bod moeten komen, of niet? Ja, we hebben zoiets als burgerschapsonderwijs. Hè? Ja? En ik las toevallig ook dat de Dijkgraaf voor het mbo in ieder geval ook het verplicht wil stellen om examen te doen in burgerschap. Dat burgerschapsonderwijs wordt wel, zeg maar, heel erg zelfstandig ingevuld. Dus in hoeverre daar Europees burgerschap een onderdeel van is best wel de vraag. Ja, en daar zou veel meer aandacht voor moeten zijn. En ik denk ook dat er, wat ik vaak hoor, ook in colleges, ik geef ook eerstejaars studenten les, die komen dan binnen en die zeggen, ja, zijn er allemaal wetten die uit Brussel komen. Nou, ja. Ik heb zelf onderhandeld in Brussel namens de Nederlandse regering. Ik kan iedereen verzekeren, de luisteraars thuis, dat is een heel lang proces, waarbij je heel vaak in Brussel vergadert. Dus zo'n wet komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar zijn instructies vanuit Den Haag. De minister weet daarvan, uiteindelijk moet de minister er natuurlijk ook voor tekenen. Dus een minister die zegt, ineens was er een wet en nu moet ik iets van Brussel, onzin. Die verschuilt zich achter Brussel om er zelf vanaf te zijn in deze. Nou is het wel een bonte familie Brussel, dat zei Kees net ook al. Ja. En de komende verkiezingen staat er flink wat op het spel. We hadden het over de polarisatie in Amerika, maar in Europa is dat toch ook wel aan de hand. Ja. Als je Extinction Rebellion, er zijn mensen die willen veel strengere regels. Terwijl de andere mensen die zeggen, hou nou eens op met dat gezeur, geef me mijn biefstukje en ik wil 130 rijden. Ja. We hebben het over Gaza. We hebben het over hoe ver moet die Europese Unie gaan? Hoe moeten we ons verhouden met Vladimir Poetin en de Russische dreiging? Is die Russische dreiging er eigenlijk wel? Al dat soort vragen, dat is uiteindelijk Europees beleid. Absoluut. En daarom vinden wij het ook zo belangrijk dat mensen ook naar de stembus gaan. Want je bepaalt dus mede dat beleid. Hè? Het Europees Parlement stemt in bijna alle wetten als medewetgever in. Dus voor 50% zitten die aan het stuur. Maar ze kunnen ook de begroting goed bepalen wie de voorzitter van de Europese Commissie wordt. Dus dat is heel belangrijk. En precies die thema's die jij nu noemt staan op het spel. Dus het gaat om klimaat, om migratie. Wat voor migratiedeal wil je wel of niet? En het Europees Parlement heeft daar heel vaak wel een zeg in. Ja. Dus daarom is het ook heel belangrijk om je daar ook in te verdiepen. Ik heb wel het gevoel dat het in andere landen meer Europees bewustzijn is. Ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar ik bedoel, in Portugal staan de grote borden. Deze weg is aangelegd met behulp van Europees geld. Dat soort zaken. Vlaggen in het parlement. Dit is gefinancierd door de EU. Dat zie je in Nederland volgens mij, maar ja, misschien vergis ik me, minder. Minder wellicht. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Volgens mij zijn er wel dit soort projecten, zeg maar, meer in de regio's. Dat is ook een idee. Ik denk wel dat er in Nederland een minder Europees gevoel is. Wij hebben ook, ik doe veel onderzoek naar burgerschap. Hè. Het burgerschap op zich is in Nederland ook al, als je aan iemand vraagt, voel je Nederlands burger? Dan zullen mensen zeggen, nou ja, ik ben Nederlands. Maar dat burgerschap als een soort van constitutioneel concept, hè, waarin je ook verantwoordelijk bent voor de samenleving, leeft veel minder. En dat heeft ook te maken met onze constitutionele minder traditie. Minder dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Of in Duitsland, ja. Maar zeker. Ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen, als je zegt van in Portugal zie je overal borden, deze weg is aangelegd met Europees geld. Die zeggen, ja, want daar zijn ook alle wegen aangelegd met Europees geld. En dat Europese geld, dat hebben wij betaald. Dat is een hardnekkig beeld dat in het noorden leeft. Wij maar betalen, zij maar vangen. Ja. Ja. Wat is daarvan waar? Het is deels waar. Dus Nederland betaalt natuurlijk. Het is een van de landen die ook veel betaalt aan de Europese Unie. Maar we verkrijgen ook heel veel vanuit de Europese Unie. Dus onlangs dat hoor je veel minder. Ja, en daar is onlangs dus een onderzoek over geweest. Nederland krijgt bijvoorbeeld heel veel subsidies vanuit Europa voor onderwijs, maar ook voor onderzoek. Maar daar staat dan natuurlijk niet een enorm bord bij van dit onderzoeksprogramma is gefinancierd door de Europese Unie. Dus dat is veel minder zichtbaar, denk ik. Weet je wat ik zo leuk vind? Dat is even een zijpad hoor, maar dat je bezig bent met recht, wat natuurlijk heel erg over taal gaat. Ja. En met Europese integratie. En dat je daarnaast ook aan de weg timmert als dichter. Ja, zeker, ja. Waar raken die dingen elkaar? Nou, omdat het gaat voor mij heel erg om taal. Dus het recht is heel talig. Ooit was de keuze, ga ik rechten studeren of Nederlands? Oh ja. Nou ja, ik wilde altijd schrijver worden. Dat is wel in zekere zin gelukt, zou je kunnen zeggen. Maar voor mij is die taligheid heel belangrijk. Dus het gaat er precies om, wat zeg je, maar ook welke narratief zend je uit? Dus wat wil je vertellen? Dus heb je het over een migrant, een asielzoeker, een vluchteling? Hebben we het over een gelukzoeker? Dus dit zijn. Ik heb een vak dat heet narratief in het recht, waarbij ik met studenten bespreek, wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? En in het recht zijn definities heel belangrijk. Maar het kwalificeert mensen ook in klasses. En als je wil kijken naar rechtvaardigheid, is ook kijken naar die taal en hoe neutraal die is heel belangrijk. Dus heel precies, een komma die net anders staat, ja, kan de wet een andere betekenis geven. En voor het festival hebben we ook trouwens een bundel uitgebracht. Dus er zat ook wat poëzie in het programma. Nou, dank dat je langs wilde komen en ik wens je een prettige Europese verkiezingsweek. Hanneke van Eiken, hoogleraar rechtsstaat democratie aan de Universiteit Utrecht. En dichter dus. En dichter. Hartelijk dank. I Follow Rivers van Lieke Lee was dat. Ja, ik weet niet of u er wel eens van gehoord heeft. Pulpature, dat is de dwarse samentrekking van pulp en literatuur. En er is nog even geen Nederlandse term voor. Ik roep iedereen op om daar een leuk Nederlands woord voor te verzinnen. Maar het is wel een Nederlands boek. Ontkiemende Liefde, een onversneden lesbi-queer romance van René van Marissing. Die is hier bij mij en bij ons in de uitzending. Hartelijk welkom. Dank. En dat is de eerste uitgave van Velvet Publishers. En die wordt gerund door Daphne de Heer. Die is hier ook uitgever. Hallo. Ja, is dit een genre, Daphne, dat in opkomst is? Ik geloof het wel, hè? Nou, de pulpature, en je mag het van mij ook pulpatuur noemen, vind ik ook best leuk. Alleen pulpatuur, klinkt het dan een beetje als iets uit de biowinkel. Maar dus daarom hebben we het. Dat is ook nog niet erg, toch? Wel verwarrend. Ja, nou ja. Is het een. Nou, dit genre op zich is nieuw. Dat hebben we gewoon uitgevonden, want dat bestaat nog niet. Het maar is ook niet in het buitenland? Nee, niet zoals wij het doen. Oh. Nee, het is daar of echt dus romance literatuur. Dus denk een beetje boeketreeksachtig. Ja. En dan ook helemaal in dat genre. Dus met alle heerlijke sentimentele zinnetjes van dien. Maar het wordt nooit geschreven door, wat ik maar even zal noemen, serieuze literaire schrijvers. En wat wij dus hebben gedaan, is om echte bekende literaire schrijvers, waarvan René er één is, vragen van, joh, ga jij nou eens voor ons zo'n romanceboekje schrijven en kijken wat die twee met elkaar veroorzaken. Het is een beetje alsof je een chefkok een kroket laat maken. Dat je zegt van, ja, ik weet dat je het goed kan, maar doe het nou eens gewoon lekker pulp. Maar als je kroketten proeft van de chefkok, zijn het ook fenomenale kroketten. Ja. Dat is mij nog niet gebeurd, maar ik neem het van jou. Ja, nou zeker. Ja. Maar goed, even laten we die kroket even wegdoen. Nee, maar die laten we zeggen, lesbische soort chick-lit-achtige, dat bestaat dus wel. Ja, dat klopt. En bestond dat in Nederland ook al? Nee, eigenlijk niet. Niet? Nee. Terwijl er toch genoeg mensen zijn die daar geïnteresseerd in zijn. Ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk een beetje de tragiek van de queer literatuur. Het is er altijd wel in plukjes geweest. Dat is Anna Blaman. Ja, dat is natuurlijk echt hardcore. Ja. Ook al nog een beetje verkapte lesbische literatuur. Nou ja, was ook niet zo in de tijd dat dat moeilijk was. Maar goed, oké. Okay. Marieke Heitman heb je. Marieke Heitman, die het ook wel weer. Hè? Libris Prijs. Ja, wel Libris Prijs gewonnen. 2 jaar geleden. Ja, klopt. Marijke Schermer. Met een biseksueel personage. Heel fijn, heel leuk. Ja, dus nee, verspreid over de Nederlandse literatuur komen er zeker boeken voor die lesbische of lesbi-queer personages hebben. Maar wat wij heel graag willen, of wat wij gewoon gaan doen, ja, is alleen maar voor die doelgroep boeken maken. En dus ook boeken maken die heel toegankelijk zijn. En die dus echt, ze zijn echt bedoeld om mensen een queer joy, dus echt om een hele leuke, vrolijke representatie van hun leven te geven. Want vaak is het toch, of was het altijd, kommer en kwel, hè? Is dat zo? Is als ja, het gaat over een lesbische vrouw in de literatuur, dat het meteen een heel problematische... Nooit. Ja, neem Anna Blauwman, dat waren niet de meest... happy ending romans destijds. Nee. Hoe was het voor jou om pulp te schrijven? Want je bent dus een literair auteur. Is het dan van, hé, lekker, het hoeft even allemaal niet zo literair... of kost het ook nog best moeite? Oeh, het kostte me wel moeite, ja. Want ik ging me in het begin een beetje verdiepen in die romance. En dan kom je ook wel snel in Amerika uit. Want daar is het echt, echt big business. Zijn daar schrijvers, voornamelijk vrouwen... die echt multimiljonair zijn met het schrijven van... nou ja, wat wij dan boeketreeks, romance books. Ja. Oh, er zit ook wel een belofte achter. Nou ja, en er zit een enorm systeem achter. Dus ik ging googlen en dan heb je de romantische boeken opzet. In scène 1 dit. En ik dacht, oh, dit moet ik mijn eigen maken. En toen dacht ik, nou, alle lol is nu weg in het schrijven. Als je echt zo'n... Uh-huh. En net zoals je soapseries schrijft. Het is een heel strak regime. Of metrum eigenlijk, waarin je moet schrijven, systeem. Dus dat heb ik losgelaten. En dat is ook omdat Daphne en Anna Lian van Velvet zeiden... het moet echt die samengang zijn met literatuur en pulp. Dus neem jezelf mee. En ja, het leuke en lastige van de eerste zijn van zo'n reeks... Ja. Is dat je maar zelf in die zin uit moet vinden... wat vind ik dat pulpture is. Dus waar zoek ik de balans? Ontkiemende liefde, Ontkiemende liefde heet het. Het gaat over een vrouw die een relatie beëindigt... Hè, en ergens anders gaat wonen, buiten de stad... dus in een hele andere sfeer terechtkomt... en ontmoet dan iemand in de kas op een van de biologische kwekerij. Ja. Het is vrij recht toe, recht aan allemaal. Ja, klopt. Ja, dat was wel lekker om te schrijven, eigenlijk. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik dacht, ik wil de personages wel iets meer uitdiepen dan je in de, nou ja, in de doorsnee boeketreeks ziet. Maar ze zijn minder psychologisch uitgediept dan in mijn andere, in mijn romans. Precies, er zit niet nog een enorme laag Nee. Ze vraagt zich af, want ja, moet ik wel meteen maar weer in een nieuwe relatie storten? Nou ja, dat tot vragen die een heleboel mensen natuurlijk willen hebben. Ja, klopt. En dan komt die ex komt nog even langs. Ja, je bent ook ergens op zoek naar drama. Ja, van waar zit allemaal potentieel drama wat ik nog lekker erin kan gooien? Ja, want er is een plastic tassenfase dat je uit een tas leeft... en maar ergens moet slapen, want je bent thuis eruit gegaan of eruit getiefd. En dan moet je zeggen, nou, ik ga voorlopig even niks nieuws beginnen. Eerst tot mezelf komen, maar dat lukt dan helemaal niet. En dan is er meteen weer een nieuwe. In die zin zag ik geen verschil met de hetero-wereld. Op dat gebied er nou heel veel verschil is. Waar zit het verschil wel? Daphne, weet jij dat? Zit daar verschil? Nou, het verschil zit juist dus in precies wat je zegt. Dat er geen verschil is. Oh. Alleen wanneer je, zeg maar, zoals wij... wij leven als vrouwen die van vrouwen houden. Ja. En wij hebben van jongs af aan heel erg goed geleerd... om ook van verhalen te houden die gewoon over man-vrouw liefdes gaan. En kan ik nog steeds enorm waarderen. Tot de dag komt dat je naar de tv kijkt... en je ziet ineens twee vrouwen zoenen. En dan denk je... Hè? Dan gebeurt er iets met je. Dan denk je, ja, maar dit ben ik. En dat is wat wij met deze boekjes ook willen. Het zijn dezelfde verhalen, alleen je ziet jezelf gespiegeld. En dat geeft toch een heel andere leeservaring... dan wanneer je gewoon de Boy Meets Girl verhalen leest. Dus het is hetzelfde, maar dan echt voor jou. Dus echt voor de mensen die gewoon veel minder in dit soort verhalen voorkomen. Dus juist dat het niet geproblematiseerd wordt... en dat er niet een specifiek lesbisch randje aan zit... dat maakt het zo gewild. Exact, ja. Dat, tuurlijk, want iedereen wil toch gewoon leuke, vrolijke, herkenbare, vooral liefdesverhalen. Ja. Maar ga je dan ook met je uitgeverij allemaal lesbische auteurs vragen? Ik ga, of kan dat iedereen zijn? Kan een hetero man ook een lesbische pulpboek schrijven? Nou, je moet nooit iets uitsluiten, want dat is zo saai. Maar in eerste instantie denk ik wel aan... want de tweede wordt bijvoorbeeld geschreven door Minke Douwes. Oh, dus denk ik toch wel echt aan de bekende... lesbische of biseksuele schrijvers. Ook omdat die snappen meteen wat je bedoelt, hè? Ja. En dat is fijn. Dus nee, ik denk toch vooral lesbi-queer schrijvers. Ja. Er is ook iets met de vormgeving van al die pulpature boeken in de Verenigde Staten. Dat was een bijlage van de New York Times waarin ze allemaal heel mooi waren. Allemaal prachtige kaften. Ik vond deze kaft ook meteen heel aansprekend. Heel hip op de een of andere manier. Ja, klopt. Heeft dat er iets mee te maken? Mm-hmm. Ja, dat heeft namelijk ook te maken met dat... Dat heeft echt met die, en ik blijf die term zeggen, maar hij is belangrijk, de queer joy. Dus je wilt echt iets uitstralen wat van jou is en wat vrolijk is. En dat komt ook heel erg in die vormgeving terug. En daarom hebben wij ook, we hebben Loes Faber gevraagd, een hele leuke tekenares, kunstenares, om voor ons gewoon een heel flitsend en leuk en anders, ander soort cover te maken. Echt eentje waarvan je denkt, wat zie ik hier? Ja. Want ja, wat zie je hier? Je ziet een vinger die gaat in een rode kool, denk ik. En krop. Als je het plaatje ziet, is het vrij evident waar het aan refereert. Ja, maar het is ook een hele vrolijke afbeelding. Velvet, dat refereert natuurlijk ook ergens aan. Hè? Je hebt Tipping the Velvet. Exact, Sarah Waters. Een hele beroemde lesbische roman is dat. Daar is de uitgeverij ook naar vernoemd. Ja. Precies. Maar dat nog heel even. Kijk, ik heb een reputatie hoog te houden als voorvechter van de Nederlandse taal. Queer joy. Waarom moet dat dan weer in het Engels, die joy? Kan je ook plezier zeggen? Ik ben zelf ook een hardcore Neerlandicus. Dus we kunnen elkaar de hand schudden. Mieke. Vooral dat echt, hardcore echt vind ik zo mooi erbij. Vreselijk. Mijn familie haat me. En ik zou heel graag willen dat er een Nederlandse equivalent was. Daar zou ik een moord voor doen. Maar is het er niet dan? Nou ja, weet jij een open oproep. Mail ons in info@velvetpublishers.nl als jij een leuk alternatief weet voor queer joy. Want joy heeft ook een erotische component. Joy kan betekenen plezier, vreugde, maar er zit natuurlijk ook genot. Ja, pleasure. Maar hier is volgens mij in het Frans ook klaarkomen. Ja, toch? Jouir. Ja. Dus ja, je vangt er... Ik leer van alles. Je vangt er heel veel mee, hè? Nee, dat wist ik niet. René, ben jij nou af? Of mag je nou nog... ik dacht, ik schrijf enigszins een open einde om mezelf een beetje in die markt te houden. Ja. Laat ik zeggen, ik geef met liefde het stokje door. Als het aan mij zou zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk aan jullie. Maar het heeft mij ook vreugde gegeven om het te schrijven. Wat was er zo leuk aan om het te maken? Toen ik eenmaal dus over al die hobbels was en dacht, dit is een beetje de vorm en de balans. Was het eigenlijk ook, en ik hoop dus dat tijdens het lezen ook zo is, was het echt een fijn, bijna escapistische tijdverdrijf. Het is heel leuk om iets te schrijven waarin tuurlijk drama zit, daar hebben we het net over gehad, maar waar je toch naar een happy end toe werkt, ook al is het een beetje een open einde, en denkt, het moet fijn zijn voor mensen om te lezen. Ja. Met wat problemen, met heus wel mensen die nadenken over het leven en de dingen en wat wil ik met de liefde? Wat voor vormen van liefde zijn er? Maar dat het allemaal vanuit een bepaalde opgewektheid gaat. Dat vond ik heel fijn om aan te werken. Nou, ben benieuwd hoe de reacties zijn. En ik weet niet of er genoeg queer schrijvers zijn om het fonds te blijven vullen. Ja? Nou, voorlopig wel hoor. Ja? Ja, we hebben een lange lijst. En als die klaar is, dan bellen we René weer. ook leuk voor de hetero mensen, zo'n boek. Zeker. Oh, absoluut. Ja, jouw moeder vond het ook prachtig, toch? Ja. Ja, die heeft er erg van genoten. Ja. Die dacht niks van en mij. En die leren daar misschien ook nog iets van. Oh. Als ze nieuwsgierig zijn. Zeker. Ja, toch? Tuurlijk. Nou, dankjewel. Daphne de Heer van Velvet Publishers. En René van Marissing natuurlijk, auteur van Ontkiemende Liefde. Dank jullie wel. Maar liefst 138 deelnemers doen dit week aan de mee aan het NK Aerial and Pole, oftewel paaldansen in goed Nederlands. Het Nederlands kampioenschap. Ook 14 mannen doen mee en één daarvan is Roberto de Gooyer. Hij komt morgen in actie en het is dus wel bijzonder dat hij nu zo kort voor de wedstrijd bij ons te gast wil zijn om te praten over de groeiende populariteit en het steeds serieuzer worden van de paaldanssport. Goedemorgen. Hoe ben je eigenlijk als man bij het paaldansen terechtgekomen? Hoe is dat je sport geworden? Ik deed hiervoor yoga. En ik zocht eigenlijk iets uitdagenders. En toen keek ik of dat er iets met dans in mijn omgeving was. En toen zat er 10 minuten loopafstand de paaldansstudio van ons. En ik dacht van, nou, we gaan het gewoon proberen. En is het niks, dan... Dan is het niks. Dan is het niks. Dan gaan we weer iets anders verzinnen. Het had ook turnen kunnen worden, of niet? Ja, ik zocht wel iets met ook wel met dans erin. Ook om een beetje de creatieve kant in mezelf ook een beetje de ruimte te geven. Ja. Want het is creatief. Maar de eerste keer dat je bij zo'n paal staat, het is al moeilijk om erin te komen en dan niet naar beneden te glijden, als het ware. Dat je daar vast zit. Want dan moet je dus iets gaan doen. Het is heel zwaar fysiek, volgens mij. Ja. Maar het moet ook nog er gracieus uitzien en bijzonder zijn. Ja, ja, dus het is echt een combinatie van lichamelijke flexibiliteit, een stukje creativiteit en spierkracht. Maar als je net begint, dan is het ook echt wel een confrontatie van het onkunnen eigenlijk van je eigen lichaam. Bijvoorbeeld, een van de eerste lessen leren we monkey climb. Monkey climb, dat is dat je met aapje, ja, als een aapje erin klimt met je voeten ook in de paal. En nou, ik kreeg niet eens mijn tweede voet erin, de eerste les. Dus ja, nu gaat dat wel vloeiend. Maar dat was wel een moment dat ik dacht van, nou, we gaan nog even doorzetten, maar ik weet het nog niet zeker. Nou, uiteindelijk is het dus gelukt. Ja. Nou is het natuurlijk zo, dat weet je ook wel, paaldansen bij veel mensen de associatie oproept van, ja, wat erotische... Ja, erotiek, hè? Dus vrouwen vaak, hè? Met heel weinig aan, die daar een beetje om zo'n paal kronkelen. Nachtclubs, dat hing er heel lang omheen, hè? Ja. Dus dat is heel erg veranderd dus. Ja, ja, dat is... Daar zie je eigenlijk bij de lessen en de training, je houdt je daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. En je bent ook eigenlijk, het is meer een sport. Het heet wel paaldansen. Het is eigenlijk meer een sport dan dat je ook aan het dansen bent. Ja. Dus je bent heel veel bezig met technieken, trainen, paal klimmen op allerlei manieren. Maar kom jij dat nog wel tegen ook als je zegt, ik doe aan paaldansen? Dat mensen zo'n beeld voor zich hebben? Jawel. Ik heb wel, toen ik daar net op zat en dat bijvoorbeeld in je omgeving verteld, dan zijn de reacties, je merkt wel eens dat de reacties best wel verschillend kunnen zijn. Maar eigenlijk merk je ook wel dat er gelijk ook wel wordt gereageerd van, oh ja, dat is heel zwaar, hè? Of dat is echt heel, dat vergt echt heel veel kracht en lenigheid. Dat toch wel acrobatiek is het, hè? Soms hang je helemaal zo horizontaal aan zo'n paal. Dan denk je, nou, wat betekent dat voor je buikspieren? Ja, dat valt wel mee. Het is ook wel jammer dat randje eraf is. Dus dat het steeds meer een gewone... Vind jij dat jammer? Sport. Ja, dat het ook een zekere spanning opriep, paaldansen, en dat nu is het gewoon paaldansen, oh ja, knap, oh wat goed, oh wat mooi. Maar dat het een soort rand met de nacht had en een soort link met een verborgen wereld, vond ik eigenlijk ook wel charmant. Nou, je kan vast nog overal wel een leuke club vinden waar gewoon zo'n paal staat. En als je dat leuk vindt, moet je daar lekker naartoe gaan, denk ik. Dat trekt me dan ook weer niet, daar moet ik eerlijk in zijn. het is ergens op het snijvlak waar de aantrekking zit. Ja, ja, dat snap ik. Wij houden ons daar ook echt niet mee bezig. En het is, nu is het echt het weekend van het NK. En we hebben gisteren met het team de laatste puntjes op de i gezet. We hebben toy to toys aan elkaar gegeven. En we kijken er allemaal heel erg naar uit. Hoe werkt dat kampioenschap? Ja. Wat voor onderdelen? Wat is het moeilijkste deel? Wanneer heb je gewonnen? Wie bepaalt het? Je hebt dus eigenlijk... Je hebt dus de hoepel en paal eigenlijk. Als je daar heb je een tweesplitsing in. Mannen en vrouwen heb je. En dan op leeftijdscategorie. En dan heb je categorie elite en professional. En dan heb je ook nog sport en artistiek. Ik doe sport. En dat zit hem dan vooral op de techniek. En daar heb je dus verplichte elementen in die je moet laten zien. Technische bonussen om waar je punten mee kunt scoren. Zoals welke zijn dat? De namen van de compulsories die ik dan heb is bijvoorbeeld... Wat is dat? Een verplichtingen. Oh, ja, dat verplicht nummer. Ja, okay. Ja, weer Engels. Verplichte onderdelen. Ja, nou, verplichte onderdelen. het is een internationale sport natuurlijk ook. Mm-hmm. Ja. Van die 11, je vroeg van wat heb je dan bijvoorbeeld? Je hebt dan een broken plank tie hold die ik moet doen. Dan heb je dus, je klemt dan de paal Je hangt dan op de kop in de paal en je gaat vanuit daar in een plank. Dus dan hang je er eigenlijk verticaal in. En nou, als je die dus daar hangen, dus ook allemaal... Hoe lang moet dat duren dat je verticaal hangt? Je moet die... even kijken, als ik het goed heb, moet je het wel 5 seconden minimaal vasthouden ook. Ja. En heb je nou veel concurrenten? Nee, in mijn categorie niet. Dus niet. Ik ben ook vanuit ons team ben ik ook de enige man. Oh. En de rest zijn vrouwen. En ik heb dus echt sowieso winnen. Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel lekker misschien... dat je daar niet zenuwachtig meer voor hoeft te zijn. Of vind je het jammer? Het is dubbel. Maar ik denk wel... Ik denk dat als we kijken naar vorig jaar en dan dit jaar... ik denk dat volgend jaar zal het misschien wel anders zijn. Het is in opkomst. Ja, ja. Want dit is nu dat NK-paaldansen... maar je hebt ook waarschijnlijk Europese kampioenschappen... wereldkampioenschappen. Bestaat dat ook allemaal al? Ja. Ja, wij weten nog niks, dus we moeten echt de domme vragen nog stellen. Oh nee, maar dat is namelijk heel onbekend nog. Ja, ik denk dat je gaat wel steeds meer zien dat het populairder wordt. En het is ook een kwestie van het is proberen. En ook toch wel die rare vlaag wat er een beetje om heen hangt, nog wel. Dat steeds minder wordt. En ja, dat je wel meer gaat zien dat het steeds populairder gaat worden. Hoe voel je je na zo'n wedstrijd? Want spierpijn lijkt me een... understatement, een onderkoelde mededeling. maar het lijkt me ook dat je handen pijn doen, dat je gewoon overal kramp hebt. Of is dat na een tijdje niet meer? Dat wordt wel steeds minder. Ja, ik had van de week nog... ik krijg best wel eelt op je handen. Van de week, precies voor het NK, scheurde het mijn huid een stukje in onder de eelt door. Maar dan even goed verzorgen. Nu is het weer dicht, dus dan gaan we gewoon weer verder. En tijdens de wedstrijd moet je je pijntjes negeren en gewoon doorgaan. Ja. Maar dat is volgens mij bij elke sport zo, toch? Dat je lijkt pijntjes moet negeren en door moet gaan. En dat je dan helemaal kapot bent. Toch? Dat hoort toch bij elke sport die op echt hoog niveau wordt beoefend. Dat is de definitie van sport eigenlijk. Ja. Maar hoe lang duurt zo'n oefening? De routine die ik doe is 4 minuten. Ah ja. Ja. Dat staat vast. Dat staat vast, ja. Dus je hebt ook muziek en dat moet je allemaal insturen. En op muziek is het? Ja, het is op muziek. Kan je het net zoals bijvoorbeeld de kunst rijden? Weet je, dat je je eigen muziek mee mag nemen? Ja. En ja. Welke muziek heb jij dan? Dat is van die serie. Ik weet, dat is de Mercy. Oh, ik ken de titel niet, maar dat is van The Leftovers, de muziek. Zing het maar even. Nee, het is viool en piano is het. Oh. Max Richter. Ja, Max Richter, dit ken ik wel. Ja. Oh, dat is een heel smaakvolle keuze. Daar is het van, ja. En de Olympische Spelen, gaat dat ook nog ervan komen? Dat het zo'n sport wordt die Olympisch wordt? Zou dat kunnen? Ik denk het wel, maar dat zal nog best wel even duren, denk ik. Ja. Ik denk wel dat ze willen... Je ziet wel dat het steeds meer groeit. Ook als je bijvoorbeeld vergelijkt met de opzet en het aantal deelnemers. Ja. Nu vergeleken met zoveel jaar geleden... Ik denk dat ze best wel zijn best wel ambitieus. En waar is daarin. Dit? In Ede. In Ede, nou. Veel succes morgen. Dank je wel, Robert Gooyer. Over het NK-paaldansen. We wensen je veel succes. Ja. Dank je wel. En zometeen zijn we bij u terug. Parijs gaan we het over hebben met Simon Kuper. Søren Lerby komt langs, ja. Geweldige voetballer. Lidewijde Paris bespreekt de boeken. En onze laatste gast is Roxane van Ypres. Tot zometeen. We kennen haar van haar columns, maar ze schrijft ook romans. Haar nieuwste gaat over dierenactivisten en heet De Instructies. Carolina Trujillo, zij is onze gast. Als taalschat het oeuvre van de eerder deze maand overleden tekstdichter en cabaretier Georges Groot. Omdat we zelf van die zakkenwassers zijn. En het boek Vanavond bij de rivier van lerares Nederlands Eline Meijne. Alsof ze voor haar leerlingen schrijft. René Appel bespreekt de TNA van VVD-europarlementariër Malik Asmani. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance.

NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris de boekenzieneres van dienst. Liedewijde, wat heb je allemaal meegenomen? Nou, eerst gaan we actie voeren. Voor wie dat nog niet gedaan heeft, handtekening tekenen, ja, maken, zetten onder 21% btw een waardeloos idee. Dit gaat natuurlijk over de btw die verhoogd gaat worden op allerlei culturele zaken, met name ook boeken. En dan denk je, nou, dat zal wel loslopen, maar dat is een verdubbeling, er zit nu 9% op. En ja, dat heeft allerlei kwalijke gevolgen, dan worden de boeken nog duurder. Nou, jullie weten het, ik heb hier al heel vaak betoogd. 1/3 van de 15-jarigen is analfabeet, maakt de boeken nog duurder, gaan nog meer tegen het onderwijs in en het wordt een probleem. We hebben het vorige week de oproep ook gedaan, maar we doen hem nu dus weer. Nou, ja, we hebben geloof ik nu 225.000 handtekeningen, maar er moeten er veel meer zijn, want het betreft elke Nederlander. Ik zag allemaal boekwinkels die tijdelijk de boeken van Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt en Geert Wilders in prijs hadden verhoogd. Ja, de boeken waren, dan hebben ze quasi, is dat boek €20 en dat komt dan neer op €22,50. Dus, maar goed, laten we naar iets verdrietigers overgaan. Want gisteren bereikte ons het nieuws dat Willem van Toren is overleden. Heel veel mensen zullen hem niet meteen vooraan in hun herinnering hebben. Maar die heeft toch een oeuvre bij elkaar geschreven van 40 boeken. Romans, geweldige romans. Ik heb even stoom uit de kast gehaald. Dat gaat over iemand die carrière maakt in de industrialisatie. En dan uiteindelijk bij een grote protestactie moet besluiten bij een staking. Ja, hoor ik nog bij waar ik vandaan kom of hoor ik bij waar ik terecht ben gekomen? Fantastisch. En hij heeft eigenlijk net nog Kafka voor beginners, want hij is een groot Kafka-vertaler. Heeft ook allemaal Engelse schrijvers vertaald over de wereld en het werk van Franz Kafka. Goed ontvangen boekje, wist hij heel veel van. Maar hij is ook een dichter en ik wil ter ere van en ter herinnering aan Willem een gedicht voorlezen. Huis. Je wist zo goed waar je was. De lijnen uitgezet met vaste hand, waterpas, wanden om tafel en bed. Maar de tekening wordt al ouder achter je rug. Het gras rukt op onder vloeren. Pas maar op, over je schouder kun je zien vergaan wat zo zeker bestond. Vliesdun het papier, lucht, grond kondigen zich erdoor aan. Je huis was zijn eigen ruïne voor het gebouwd was. Muren gedroomd in het niets, liefde alleen laat de droom nog duren. Eeuwig zijn enkel gedachten, niet wat ervan is gemaakt. Kamer, gang, trap, dat de zachte hand van de tijd ze kraakt. Kijk maar, daar kun je op wachten. Ja, hij maakt dus ook een mooi gedicht. En je kan erover nadenken, je kan het ook nemen voor wat het is. En het ene gedicht lees ik, herlees ik. En het andere gedicht denk ik, ik weet echt niet wat er staat. En toch is het mooi. Dus lieve Willem, veel dank voor al het moois. Nou, over naar de orde van de dag. Ik heb een thema genomen, tijd. Het vergaan van tijd, het verwerken van tijd, hoe we met tijd omgaan in literatuur. Ik leg dat straks beter uit. En dan heb ik een roman, Annie de Bruin, Het IJzeren Veulen, over een echt gebeurde moordzaak in 1776, maar tot roman verwerkt. Dan ga ik naar een boek waar ik helemaal idolaat van ben, Wolfgang Struck, Flessenpost, het verhaal van een legendarisch experiment. Het is een non-fictieboek, maar over flessenpost. Oh, oh, oh, oh. Dan gaan we naar Nienke Kuipers, Stilte na de oorlog. Ja, het wordt een graphic novel genoemd, maar ja, ik noem het geïllustreerd boek. En dat gaat over haar grootvader die fout was in de oorlog en hoe lang dat doorspeelt in het leven daarna. En dan heel kort sluit ik af met Solveig Bayer over de berekening van de ruimte. En dit is deel 3. Ik heb het ook al over deel 1 en deel 2 gehad. En elke keer zeg ik, nou, ik ga het er niet meer over hebben. Maar oh, oh, oh, oh, ik ga het er toch over hebben. Oké, nou. Ja, dat dus allemaal rond 10:30. Verder in het laatste uur van Nieuwsweekend, Roxane van Ypres, die komt op bezoek om te praten over haar theatercollege. En zometeen gaan we het hebben over het leven van voetballer Søren Lerby. Die is hier te gast. Maar we beginnen. Oh. Wat is er leuker met Parijs? Ja, en de Parijzenaar is altijd stijlvol gekleed, elegant, wel gemanierd, maar ook chagrijnig en afstandelijk. Dat is een beetje het idee van de Parijzenaar. Goed, misschien is het een cliché. Maar als je daar gaat wonen, hoe moet je je tot die Parijzenaars verhouden? Na 20 jaar in die stad durft de Britse journalist Simon Cooper zich ook Parijzenaar te noemen. Hartelijk welkom, Simon. Dank je. Ja, je hebt een boek geschreven, Parijs Nu, en waarin je de stad en ook haar inwoners eigenlijk onder een vergrootglas legt. Je hebt de stad als buitenstaander bekeken. Of ben je ooit niet een buitenstaander geworden? Met de jaren ben ik een beetje Parijzenaar geworden. Dat begint ook met de kinderen. Die zijn daar geboren. Drie kinderen heb je. Ik heb drie kinderen, allemaal in Parijs geboren. En als je aankomt, dan ben je echt een buitenlander. Je kinderen gaan naar de crèche, die leren Frans eten. Die leren Frans vanaf hun eerste jaar zo'n beetje. En dan maken ze Franse vriendjes. En dan kom je met die ouders in contact. Dus eigenlijk vanaf het moment dat onze kinderen Frans werden, dat gebeurde eerder dan dat wij Frans werden, begonnen wij dat ook te worden. Dus zo ging dat. Ja, je schrijft ook ergens dat je kinderen dan zich eigenlijk een beetje schamen voor de manier waarop jij Frans praat. Ja. En dat zie je eigenlijk al heel snel, sneller dan eigenlijk in andere omstandigheden, je overvleugelen dus maatschappelijk. Ja, dat is heel raar. Kijk, ik ben in Nederland opgegroeid, dus ik heb datzelfde proces meegemaakt. Ik sprak beter, ik ging naar school, ik leerde meteen Nederlands. Ik sprak beter Nederlands dan mijn ouders. En nu ik terugkijk als volwassene, denk ik, mijn ouders spraken best goed Nederlands. Maar Søren weet ook, het is onmogelijk om als buitenlander ooit dat niveau te halen van, zeg maar, quasi moedertaal. Dus mijn kinderen, die luisteren naar mij met een soort, ja, kritiek, niet helemaal afschuw, maar toch wel van, ja, weet je wel, dat lidwoord had je fout. Dat is mannelijk, niet vrouwelijk. Maar wat spreken jullie thuis? Thuis spreken we Engels. Soms spreken de kinderen onderling Frans. En dan spreken ze niet eens Frans, maar dan spreken ze, zeg maar, de Parijse straattaal, Verlan. Dus Frans begrijp ik, maar die Parijse straattaal, daar heb ik problemen mee. Want dat is heel veel woorden achterstevoren uitspreken. Ja, ja, dus bijvoorbeeld, ja. Van ja. Vrouw wordt muf. Ja. Dus dat soort dingen. En dat doe je met elk woord. Er zijn heel veel Arabische woorden. Dus baraka, dus is volgens mij geluk. Dus je gebruikt een heleboel Arabisch, een heleboel straattaal, een heleboel termen uit de rap. En dat is dan voor iemand als mij dan niet te volgen. Dit kan je gewoon helemaal nooit meer leren. Nou, je kinderen wel, maar jij niet. Nee, ik heb wel in dat boek, in het boek beschrijf ik ook van, ik heb een basisvocabulaire Verlan. En dat zet ik ook in het boek. Ja. En dat zijn de belangrijke dingen. Dus je zegt niet foe. Foe is gek. Je zegt uf. Dat is het omgekeerde van foe. En uf is oef. Dat is ook uf, dat is ei. Ja. Dus dat wordt heel erg ingewikkeld. Dus ik had ontbijten dat ik naar de kinderen luisterde. En ik dacht, wat is dit? Waar hebben jullie het over? Waar gaat dit gesprek over? En dan zat ik 's avonds een diner met Franse volwassenen. En ik dacht, ja, dit kan ik allemaal wel. Ja. Maar je zegt wel, van in het Frans zal ik nooit heel geestig, heel scherp, heel wel bespraakt worden. Er gaat gewoon 20% van je IQ af, of 20 punten. Ja. Je wordt nooit zo virtuoos als je in het Engels of Nederlands. Ja, dus ik heb Nederlands op mijn 6e, 7e geleerd. En ik voel me er volledig natuurlijk in. Ik maak af en toe wel een fout. Maar ik heb nu het gevoel, ik zit gewoon met jullie te kletsen. In het Frans moet ik altijd een knop omzetten. En als iemand een grap maakt in het Frans, dan schrik ik even. Want, oh, dat lag niet op het schema. Dus dat is onverwacht. Dus nu moet ik daarmee omgaan. Dus dan ben je gewoon minder leuk. Ik ben nog minder leuk in het Frans dan in het Engels. Je schrijft heel leuk over je leven daar. Hoe het ook is om daar te wonen. Ik had me dat nooit zo gerealiseerd. Kijk, als je gewoon als toerist naar Parijs gaat, nou, dan zie je daar die leuke huizen en die boulevard. Maar jij zegt, ja, het is eigenlijk klein. Het is gehoorig. Die buren zijn allemaal afstandelijk en chagrijnig. Zo leuk is het niet. Nou, het is vaak, kijk, Parijs is de beste stad ter wereld en het is de moeilijkste stad in de ontwikkelde wereld. Want de beste stad, want alles is dichtbij. Het is zo dicht gebouwd. Je gaat de straat op. Ik merk, als ik bij vrienden op bezoek ga, is dat vaak 5 minuten met de fiets of 5 minuten lopen. Iedereen woont dichtbij, want dichtbij je heb je fantastische cafés, fantastische musea. Alles is in de buurt, omdat dat is ook Parijs, hè. Maar het probleem is, je woont, ja, Parijs vergeleken met Amsterdam is juist enorm uitgestrekt met al die arrondissementen, toch? Nou, Parijs zelf, binnen de ring, is 2 miljoen mensen. Is niet zo groot. 2 miljoen mensen die heel dicht op elkaar wonen. Ja. En daarbuiten heb je 10 miljoen in de voorsteden. Dus dat proberen ze nu aan elkaar te breien voor het eerst ooit. En dan heb je een stad van 12 miljoen. Dat wordt dan verreweg de grootste metropool van Europa. Dus ja, het gat tussen de stad en de voorsteden bespreek ik ook in het boek. Maar wat je zegt over buren. Ja. Je woont in 19e-eeuwse gebouwen, houten vloeren. Dus als je gaat lopen, of als onze kinderen omvielen, dan werd er geklopt op de muur van, je kinderen vallen om, hou eens op met die herrie. Terwijl je in een nieuwbouwwijk in Nederland heb je dat probleem helemaal niet. Dus daar moet je heel erg mee omgaan. En kijk, in Nederland of in Engeland zijn buren, dat zijn potentiële vrienden. Dus je gaat op bezoek, je brengt cake langs of wat dan ook. En je zegt van, hallo, ik ben de buurman. En in Parijs is dat niet zo. Een buurman is een probleem. Je kan herrie maken. En je gaat niet iemand selecteren als vriend omdat hij toevallig naast je woont. Het is ook wel grappig dat je kinderen noemt. Want Fransen hebben een wezenlijk andere houding naar kinderen. Namelijk kinderen die moeten zich schikken naar de volwassenen in essentie. En je wil geen kinderwagen in de gang. Je wil geen kinderen speelplaats op de binnenplaats. Je wil niet dat je kinderen over de trap hoort stormen. Want kinderen moeten zich ten alle tijde aan de volwassenen aanpassen en niet andersom. Ja, ik zit hier om mijn eigen boek te promoten. Niet wat van mijn vrouw, maar mijn vrouw heeft daar een boek over geschreven. Ja. Ja. Maar dat is zo. En dat heeft ook voordelen. Dat kinderen zich goed met volwassenen kunnen omgaan in Frankrijk in vergelijking met andere landen. Ze zitten aan tafel, ze eten gewoon ons eten. Ze zijn beleefd, ze kijken in de ogen. Ik heb vaak met kinderen uit Engeland het gevoel van, ze weten niet hoe ze met volwassenen om moeten gaan, omdat ze apart eten, eigen eten. Ze hoeven niet hallo te zeggen. In Frankrijk moet je in elke interactie, dat is een tip voor elke Nederlander die daarheen gaat, beginnen met bonjour. Dus je zegt niet, hallo, mag ik de... Nee, eerst bonjour, andere persoon zegt bonjour en dan mag je beginnen. En kinderen moeten ook bonjour zeggen. Ja, ik had het net over die buren. Daar staan mooie staaltjes van. Dat er dan op een gegeven moment een briefje hangt en dat luidt als volgt. Bericht voor de nieuwkomer op de tweede verdieping van ons gebouw. In korte tijd hebben wij ontdekt, of beter gezegd gehoord, dat u een groot voetbalsupporter bent, een fan bent van comedyseries en liefhebber bent van seks. Dat is wel weer geestig. Ja, Parijzenaren kunnen goed schrijven. Er is dus een site waar al die briefjes die mensen voor buren ophangen zijn verzameld. En daar staan fantastische dingen over. En er is één hele sectie dat heet orgasme. En dat gaat over klachten over seks van de buren. Dit was niet een briefje voor jou? Dat was niet voor ons. Nee. Nou, laten we dat even duidelijk gezegd hebben. Dan. Ja, maar ik dacht, die voetbalsupporter, dat klopt wel. Ja, maar ik ben nu zo bang dat als wij voetbal kijken, dan houden we de ramen dicht. Want anders krijgen we geklaag. Ja. Parijzenaars klagen ook graag. En dat is een paradox, want ze vinden het zo leuk om te klagen dat ze blij worden van klagen, wat natuurlijk elkaar weer een beetje opheft. Ja, en ze leren op school, dat kunnen Fransen goed, kritiek. Dus kritisch lezen, kritiek op de maatschappij, dat kunnen Fransen heel erg goed. Dus ze kunnen ook een maaltijd kritisch ontleden, maar lof geven, dat is veel moeilijker. Ja, je had het net over die 10 miljoen mensen die buiten die ring wonen. Je beschrijft ook in je boek dat je daar eigenlijk pas terechtkomt omdat je kinderen op sportclub zitten. En dan opeens steek je die ring over, de ring weg. Ja, ik was totdat de kinderen gingen voetballen, 10 jaar geleden, was ik eigenlijk bijna nooit buiten de ring geweest. Ja, waarom? Iedereen die ik kende woonde in Parijs. En dan heb je plotseling uitwedstrijden en die zijn bijna allemaal in de voorsteden. Want daar heb je ruimte voor voetbalvelden. Dus je gaat naar zo'n voorstad. Het is bijvoorbeeld de staat Karl Marx, waar ik vaker ben geweest. Want veel van die voorsteden waren communistisch tot de jaren 90. En dan zie je ploegen van blanke jongetjes, zwarte jongetjes, bruine jongens, allemaal door elkaar heen, heel erg gemengd. Heel hoog niveau, want Parijs is nu de beste talentenvijver in het wereldvoetbal. En dat weet jij, mensen als Mbappé en Pogba en Matuidi. En ga maar door. Die komen allemaal uit die Parijse voorsteden. En ik zag dat dus van dichtbij. Van dit is het Frankrijk dat functioneert. Dit is het nieuwe Frankrijk. Sportcomplexen van de staat. Fantastisch voetbal. Dus als je aan Parijs denkt, dan denk je aan eetkunst, aan mode en zo. Maar Parijse voetbal is nu ook wereldniveau. Jullie zijn langzaam, jij en je vrouw, doorgedrongen tot de elite. Wat voor niet-Fransen bijzonder is. Nou, we hebben contact met de elite, zou ik zeggen. Nou, je wordt uitgenodigd bij diners. En dat is heel bijzonder. En je beschrijft, dit vond ik heel interessant, hoe de macht werkt in Frankrijk. De macht gaat via het bord. Het is uitgenodigd worden aan de juiste tafel. En tijdens etentjes wordt alles bekonkeld, maar niet heel direct. Ja. En je schetst ook eigenlijk hoe Macron zichzelf naar de top heeft gegeten. Ja. En hoe Hollande zijn presidentschap aan tafel heeft verprutst door heel veel te roddelen. Dus dat die etentjes waar je niet zomaar bij komt, dat is cruciaal voor hoe Frankrijk werkt. Ja, kijk, Nederland is een hoog vertrouwen maatschappij. Nederlanders denken over het algemeen, de ander kan je vertrouwen. Dus ik bel jou op, zullen we zaken met elkaar doen? Jij zegt ja of nee. En dan is het klaar. We hoeven elkaar niet eens te kennen, normaliter. Of we gaan even snel koffie drinken en dan kijken of het werkt. Frankrijk laag vertrouwen. Over het algemeen vertrouwen Fransen anderen niet. Dus je moet mensen heel goed kennen en je leert ze kennen tijdens het eten. Eten duurt in Frankrijk lang natuurlijk. Eten is heel belangrijk. Dus Macron die heeft dat heel snel begrepen. Macron komt op zijn 16e naar Parijs. Maakt daar de school af. En hij begrijpt, je charmeert mensen bij lunch, bij het avondeten. Dus van Macron is gezegd, hij eet nooit alleen. Hij heeft nooit alleen gegeten. Hij zegt altijd tegen iemand, oh, zullen we volgende week maandag even gaan lunchen? Dan kunnen we het allemaal. Dus en zo heeft hij zijn netwerk opgebouwd. En dat is in Parijs ontzettend belangrijk. En bij die diners inderdaad, vaak elite diners, heb je allemaal een filmproducent, een zakenman, een toneelschrijver. Al die mensen komen bij elkaar. En er worden geen zaken aan tafel besproken. Maar nadat je ook met elkaar hebt gegeten, kan je elkaar vertrouwen en bellen. Hoe komt dat eigenlijk dat mensen elkaar zo slecht vertrouwen in Frankrijk? Is daar een historische verklaring voor? Het is een beetje contrast tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. Het is een vraag die sociologen stellen. In het algemeen vindt u dat de meeste mensen te vertrouwen zijn. En nou, Nederlanders en Scandinaviërs zeggen ja. En Italianen, Spanjaarden, Fransen zeggen over het algemeen nee. En het zijn ook. Kijk, Nederland is een hele horizontale maatschappij. Als 22-jarige werknemer kan je je baas zeggen wat je vindt. Frankrijk is niet zo. Het is heel verticaal. De baas is echt de baas. Dus je bent bang voor de baas. Je collega's die zijn vaak concurrenten. Dus het is een maatschappij waar je denkt van, ik vertrouw mensen die ik heel lang ken. Ik vertrouw familie. En ik vertrouw mensen waarmee ik op school zat of heb gestudeerd. Dus je moet aan die tafel zien te komen, maar niet iedereen kan zomaar aan die tafel komen. Nee. Dus dat maakt het ook een exclusieve samenleving. Ja, en je moet de codes kennen. Dus is een Parijs begrip ploeg. Dat betekent zoveel als hork. Dus dan ben je een boerenpummel die niet weet hoe je moet eten, hoe je moet praten aan het eten, hoe je moet kleden. En die mensen komen niet aan die tafels. Dus de elite in Frankrijk wordt ook geselecteerd. Kijk, in Den Haag heb je een elite in zeg maar CNA-pakken. En die zien er niet prachtig uit. En dat is in Nederland niet zo belangrijk. In Parijs moest je je in de elite juist kleden. Je moet op de juiste scholen en Grand École hebben gezeten. Je moet weten waar je op vakantie gaat. Ja. Dat soort dingen. En dan kan je misschien, want zo eindigt je boek, hè, op Père Lachaise komen. Maar dan moet je echt helemaal de top van de elite zijn. En anders is dat. Maar dan ben je dood, dus wat kan het je dan nog schelen? Nou, het is toch blijkbaar belangrijk. Père Lachaise is een begraafplaats, door Napoleon opgericht. Ja. En dat is een hele hoge status begraafplaats. Oscar Wilde ligt er bijvoorbeeld ook. Ja, en Jim Morrison. Nou ja, Jim Morrison ligt veel ook, mensen, ja. En in Parijs is het belangrijk ook waar je begraven wordt. Ja. En die begraafplaats, die paar in de stad, die zijn vol. Dus je kan er alleen nog maar in als je echt connecties hebt. Dus een vriendin van mijn vrouw, die was een jaar of 70, kreeg een terminale diagnose. Haar laatste maand heeft ze gevochten om nog op Montparnasse binnen de stad te worden begraven. Want nu op haar leeftijd na de dood naar de voorsteden gaan. Nee, dat zag ze niet zitten. De voorsteden was niks voor haar. En het is haar gelukt voor haar dood om een plekje in Montparnasse te krijgen. Maar dat zal mij niet lukken. Ik denk niet dat ik in Parijs word begraven. Want als immigrant kom je aan en je denkt, ik ga op een gegeven moment wel weg. En op een gegeven moment ben je te oud. Die kinderen die horen in die stad. En dan die kinderen zijn echt Fransen geworden. Ja, ze zijn wel internationaal, maar je identiteit is Frans. Dus straks is de voetbalwedstrijd Nederland-Frankrijk. En ik ben voor Nederland. Mijn kinderen vinden dat zielig. En zij zijn voor Frankrijk. Ja. Ik vroeg aan kennissen laatst van, hoe vinden jullie Parijzenaars de Olympische Spelen? En toen zeiden ze allemaal in koor, we zullen er niet zijn. Ja, gaan allemaal weg. Ja. We gaan gewoon weg. Dat is wel zo. Parijzenaars gaan sowieso in augustus weg. Augustus is een beetje heilig. Maar inderdaad, komen Berlijnse muurtoestanden. Dat als je bij de rivier woont, dan kan je heel moeilijk je huis uit zonder een soort kaartje. Dus mensen zien er heel erg tegenop. Ze willen allemaal een appartement verhuren voor heel veel geld. En kijk, als je tegen Fransen zegt, ja, maar dan ben je 2 weken lang het middelpunt van de wereld. Dan zeggen Parijzenaars, ja, maar we zijn toch het middelpunt van de wereld. Dat waren we toch al. Waren we al. Ja. Maar jij bent er wel tijdens de Olympische. Je bent een groot sportliefhebber. Je hebt zelf ook sportboeken geschreven. Jawel, ik heb veel voetbalboeken geschreven. Ja. En ik ga erover schrijven. Niet over de Spelen zelf, maar over hoe de stad dat allemaal beleeft. Nou, en laat je cremeren, dan is dat probleem ook opgelost. Voor de Olympische Spelen al, denk je. Nee, als je dood bent. Nou, blijf nog even, want we gaan nu met Søren Lerby praten. En het staat dus allemaal nog heel veel meer in dat boek Parijs Nu. En als ondertitel Wereldstad in Verandering. Simon Cooper, dankjewel. Ja, hij was 17 en toen kwam de Deense Søren Lerby bij Ajax voetbal in de tijd dat daar grootheden als Cruijff en Neeskens net Amsterdam hadden verlaten. Hij groeide uit tot een legende, beleefde glorietijden met PSV en in het Deense nationaal elftal. En na die glansrijke carrière en huwelijk met Willeke Alberti belandde hij in de wereld van het slachtafval. Het kan verkeren in een leven. Heel veel interessante verhalen. En er is een biografie verschenen die deze week in het Nederlands verschijnt. Søren Lerby, welkom. De naam, wij zeggen Søren Lerby, want zo kennen mensen je. Maar zeg het één keer in het Deens, dan weten we hoe het eigenlijk hoort. Søren Lerby. Nou, maar je vindt het niet erg als we Lerby zeggen. Nee, helemaal niet. Want iedereen doet dat. Ja. Ik zag jou net heel erg knikken toen Simon dat te vertellen over die taal die je nooit helemaal te pakken krijgt. Zijn dat ook jouw ervaringen? Want jij bent natuurlijk ook op je 17e hier naartoe gekomen. De taal, maar ik heb ook 2 jaar in Frankrijk gewoond. En ik herkende een heleboel dingen, ja. En het was leuk. Ja, dus, en de taal. Ik heb een keer op skivakantie, want ik ben ook helemaal thuis in de Nederlandse natuurlijk. Ja. En we zaten, dat is misschien 10 jaar geleden of zo, met mijn oudste zoon op een skivakantie. Dan zeg ik, ja, jullie hebben natuurlijk makkelijk, zei ik. Omdat ik spreek natuurlijk vloeiend Nederlands. Ja. En mijn vrouw, Alette en Kaart, allebei lachen, weet je wel. Dus ik, van, je spreekt, je spreekt helemaal niet. Ja, Kai is de zoon die je samen met Willeke Alberti hebt gekregen. Ja. Dus je spreekt helemaal niet perfect Nederlands. Maar dat vind ik vanzelf. Maar je komt op een niveau. En dat versta je alles, je leest alles. Je kan ook Nederlandse boeken lezen, alles. En, maar perfect, dan wordt het niet beter. En af en toe wordt het misschien een beetje slechter omdat je slordig wordt. Ja. Maar het is ook geen moeite. Je hebt een licht Deens accent, maar ook een Amsterdamse tongval. Ja, omdat ik het hier geleerd heb. Toen ik kwam in 17, sprak ik alleen maar Deens. En toen moest ik Engels leren, ik moest Nederlands leren. Dus ja, dan heb ik het echt in Amsterdam natuurlijk geleerd. Dus ik heb ook een heleboel uitdrukkingen wat echt in alleen in Amsterdam wordt gebruikt. Dit boek is eerst uitgekomen in Denemarken, hè? Ja. Daar heet het Søren Lerby, dirigenten. Ja, klopt. Dat betekent leider? Ja, een dirigent is een leider natuurlijk van het orkest. Nee, maar dit gaat over dat je leider was van het nationale voetbalelftal? Mm, of was laat dat? Nou, dat wil ik niet zeggen dat ik was. Maar waarom heet dat dan zo? Ik wou het graag zijn, denk ik dan maar. Maar dat is niet iets wat... ik was niet een leider daar... Dat werd gevraagd om een leider te zijn. Ik kwam heel snel achter dat ik een hele goede... niet in superster, maar goed de wedstrijd kon lezen. En daardoor, als ik mijn brood moest verdienen in de voetbal... dan moest ik daar perfectioneren. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Ik kon goed in wedstrijd lezen en... En toen had ik een ongelofelijke drang om graag die wedstrijden te willen winnen. Ja. Het begint met een verhaal, dat is ongelooflijk... dat je op 1 dag 2 hele belangrijke wedstrijden speelt. 1 voor het Deense nationale elftal en eentje in Duitsland. Dat ze je eerder van het veld halen met het Deense team. Of zo van, nu is de wedstrijd wel veilig. Dan word je onder politie-escorten naar een vliegtuig gebracht... om naar Duitsland te vliegen. Daar word je dan met de auto er naartoe gereisd naar het stadion. De laatste 3 kilometer moet je rennen. In de auto verkleden, stel ik me zo omdat voor. Omdat er file is. En dan speel je die wedstrijd ook nog. En na afloop voel je prima. Dit is onvoorstelbaar. Ja, dat was met Uli Hoeneß, de manager van Bayern München. Hij was wel... voor die dingen in. En hij zegt, dat kan wel makkelijk. En dan praten we met de Deense bondscoach. Dat was ook een Duitser, Piontek. En dan mag je na een half uur, dan mag je wel ervan af. Maar hij werkte niet mee. Dus, en hij stond langs de kant, die Uli. En kom nou uit. Dus dat duurde toch eigenlijk in de tweede helft. Dus heel snel. Maar je zegt wedstrijd lezen, want jij was een middenvelder. Dus dan moet je bij uitstek de wedstrijd lezen. Wat is dat? Hoe lees je een wedstrijd? Een wedstrijd lezen is... Wij lezen boeken namelijk. Ja, maar dat is natuurlijk... Kijk, we spelen 11 tegen 11. En iedere veld of iedere stuk op de veld is 1 persoon. En daar moet je... En je kan wel... iemand helpen als je ziet dat je hebt met een tegenstander te maken. Dus als die andere beter is, nou dan kun je misschien iemand helpen. En proberen daar... Kijk, als je tegen Mbappé, wat je net zei... dan moet je natuurlijk wel een beetje in de gaten houden. Die Deense auteur die heeft heel lang met jou gesproken... om dit boek te schrijven, neem ik aan. Ja. En ook met een heleboel mensen in je omgeving. Hoe was dat om dan weer eens helemaal zo in dat verleden te duiken? Ja, dat was... Was dat soms ook pijnlijk? Ja, pijnlijk en ook weer, ik ben niet iemand daar omgekeken hebben. Dus ik heb mijn leven geleefd. Ik ben, ik heb gevoetbald. Nou, ben ik klaar met 32. En dan ben ik onmiddellijk in de slachtafval gegaan. Mm. Om te laten zien dat ik iets anders kon dan voetballen. Dus ik heb niet willen kijken of terug willen kijken. En nu moest je dat wel doen. En nu moest ik het wel doen, ja. Het gaat in het boek heel veel over voetbal. Ik heb geprobeerd om daar een beetje omheen te lezen. Ik dacht, nou... Ja, jij wil, dat geloof ik, ja. Het leven bestaat uit meer dan voetbal, hè. En dan? Ik denk, hoe zouden het liefdesleven van Søren Lerby zijn? Nou, je hebt een vriendin in Denemarken. Als je 17 bent, gaat zij met jou mee, hè, naar Nederland... En dan denk je, ja, hoe zou ik dan met die vrouw verder gaan? Dan lees je dan niet veel over. Op een gegeven moment staat er, ja, we zijn toch een beetje uit elkaar gegroeid. En hup, weg. En dan denk ik, ja, ik vind dat die auteur zich daar wel een beetje van afgemaakt heeft eigenlijk. Denk ik. Ja, dat is ook Deens. Daar wilt hij niet te veel... Is dat zo? Is dat ja, Deens? Dat gaat niemand wat aan. Maar daar staat wel in dat het Lene... En ik heb contact weer dankzij die boek. Toch, weer met Lene, ja. En dat is heel goed gegaan. En daarna ga je met Willeke Alberti trouwen. Dat weten wij natuurlijk in Nederland allemaal. Dat was echt een soort schok. Hè? Een Deense voetballer die met Willeke Alberti was ook nog wat 13 jaar ouder. Nou ja, goed, niet dat het verder wat uitmaakt, maar mensen vinden daar natuurlijk toch iets van. En zij moet dan opeens mee naar Bayern München. Denk ik, nou, dan ben je een gevierde zangeres. Zit je daar opeens als voetbalvrouw in München? Ja. Daar lees ik dan ook weer zo weinig over. Terwijl ik denk, ja, daar wordt het interessant. Ja, dat was ook in. En dat was natuurlijk ook de tijd dat ik echt Amsterdams werd, natuurlijk. Hè. Als je in de familie Alberti. En ik kon heel goed met Willeke zijn vader, Willy. Ja. En dan was het. Ja, dan ben ik natuurlijk opgenomen in dat. Gezin. In de gezinnen, in de familie en in de Amsterdamse en de Nederlandse. Ja. Dus ja. En toen werd je ook echt heel beroemd in Nederland. Dat heeft toen nog kwam al die daar een paar dingen. Wat dat is de voetbal natuurlijk. Dan is natuurlijk Willeke met die weekbladen. Ja. En dan Bananensplit. Ja. Nou, daar kon ik geen wedstrijd toen de tijd tegenop, joh. Nee, maar goed, ik zei net, dat moet voor haar toch moeilijk geweest zijn. Want zij moest opeens op de tweede plan gaan zitten. Ja, nee, dat was het natuurlijk ook. Dat is toch ook haar keuze om te trouwen? Ze is toch niet heen gesleept? Nee, maar, dus kreeg ik een beetje support. Nee, maar dat was... Ik ben daar gewoon benieuwd naar, denk ik. Nee, maar dat was het ook. En ze heeft natuurlijk fantastisch achter dat ik naar München ging. En, ja, zoals ze was. En, maar dat bleef natuurlijk, dat zie je ook, ze is geboren artiest en... Ja. Zou dat ook altijd blijven? Ze treedt nog steeds op, dus gelukkig maar. Toch iets over voetbal. Het vindt zo leuk om te lezen over dat voetbal in de jaren 70... dat jij op een zeker ogenblik je levensstijl moet aanpassen... omdat het spel erg snel gaat en dat je dan denkt... nou ja, of de drank of de sigaretten. Nou ja, dan blijf ik maar roken, maar dan stop ik wel met drinken. Dat is, als je het vanuit nu leest... onvoorstelbaar dat het in de jaren 70 nog zo los was. Zo informeel. Ja, dat was een andere. Wij aden ook biefstuk 2 uur voor die wedstrijd, omdat we dachten dat het goed was. Of dat was toen de tijd. Wij rookten net voor de wedstrijd, wij rookten in de rust, wij rookten na de wedstrijd. Dat was, maar toen de tijd rookte je ook in de auto. Kon je ook in de vliegtuig roken. Dus dat was in een andere tijd. Ja, en de trein. Maar goed, wij gingen ook van die tijd ons proberen te verbeteren. He, dus Ajax werd professioneler. En dan is constant in een nieuwe ontwikkeling gaande om dat ook steeds te verbeteren. En dat wordt nog steeds, kijk, de enige wat je nu nog niet echt kan controleren, dat is hoe je slaapt. En dat wil je natuurlijk ook, dat wordt ook in de toekomst. Maar daar lette jij toen al heel erg goed op slapen. Ik heb, maar ook met alles. Ik had ook mijn eigen fysiotherapeut. Ik heb ook dingen gedaan. Ik had ook en natuurlijk ook achteraf, ik had ook een vrouw daar goed kookte. Kijk, nu hebben ze een chef-kok in dienst. Weet je, dat is gewoon hoe je dit ziet. Weet je kan niet van de muur eten als je goed wil presteren. Uit de muur eten. Je was aanvoerder en onder jou als aanvoerder zat Johan Cruijff. Dat lijkt me heel uitdagend om leiding te geven aan de grote Johan Cruijff. En toch lukte jou dat. Je hebt daar een weg in gevonden om aanvoerder van het team te blijven. Ik wou niet mijn aanvoerderschap opgeven, maar dat wou Johan ook niet. En ik wist natuurlijk wel, hij was 10 jaar ouder. En 10 jaar ouder vanaf, als je 3, 4, 25, is veel. Dat is niet zoveel als je 60 of 70, dan valt het wel mee. Maar op die leeftijd is het wel veel. Plus Hoe deed je dat? Hoe geef je leiding aan Johan Cruijff? Die geef je geen leiding. Hij weet het zelf wel. maar je was toch de aanvoerder? Ja, nee, natuurlijk. Maar dat is niet zo dat... daar moet je... Johan, wij waren zo blij dat Johan uiteindelijk... contract ging tekenen bij ons. Terwijl het heel lang duurde, omdat hij trainde heel lang met ons. Dus... dat was natuurlijk geweldig. Een van de beste voetballers. Dat ken je ook niet. Dat was in een tijd als Johan vandaag gespeeld hadden. Met al de social media. Nou, dat weet jij wel. Dat is een gigant gewoon. Dat is een fenomeen. Waar we niet eerder gehad hebben. Dat in Nederland. Dat wist ik ook. Die intelligentie had ik wel. Ik wist dat dat heel bijzonder was. Hij had respect voor jou. Ik denk dat dat de reden was dat hij ergens toch dacht van die Lerby, die snapt het. Nou, wat hij, en dat is natuurlijk voor iedere goede voetballer. Je kijkt naar je team en dan kijk je als er nieuwe jongens komen. Wie kan me helpen om wedstrijden te winnen? Ja. Maar je bent nooit coach geworden, toch? Ik was heel kort coach in Bayern München. Oh, omdat toen, iedereen, ja. Maar dat vond ik... Was geen succes. Nee, ik vond het ook... ik kon het niet controleren. Ja. Ik vond het... dat kreeg ik stress van. En toen werd het slachtafval. Hoe raak je in het slachtafval geïnteresseerd? En wat doe je eigenlijk met slachtafval? En waarom is dat een mooi beroep? Dat was mijn vriend... had een heel groot productiemaatschappij in Almere. En hij... dat was in 90 stopte ik. En dat was net toen de hele Oostblok openging. En hij verkocht de tarmen voor de worstindustrie. Om worsten te maken. En dat was, ik ging vier tussenhandelaren. Die gingen naar Valpolen. En dan zei ik, ik moet mijn eigen verkoop hebben. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Zonder mijn spoedcursus voor een paar dagen. En ik ben naar de Deense ambassade. En daar was ik net gestopt, dus die liet me natuurlijk binnen. Maar toen kwamen ze achter dat het een Nederlandse bedrijf was. Dus, maar goed, daarna had ik wat contacten en zo. Dat was ook een andere tijd. Leuk werk? Ik vond het sportieve, ik wou slagen. Dus ik wou verkopen. Je wou laten zien dat je ook nog iets anders kon. Ik wou laten zien dat ik dat kon. Nou. Maar dat was af en toe wel, zoals alles wat je nieuw moet leren, is het niet zo makkelijk. Je hebt ook nog een sportmanagementbureau gehad. Nou, in ieder geval een veel bewogen leven. En dat is nog voorlopig niet een einde, maar toch al het heeft toch al een dik boek opgeleverd. Ja, daar ben ik heel... Ben je er blij mee? Ik ben super blij. Okay. Ik ben en trots ook. Omdat ik ben van de generatie dat je wat er gebeurd is, dat je daar niet over praat. Maar tegenwoordig wordt er over alles gesproken. Dus ik denk, Dan mag ik ook maar meedoen. Dank je wel. Was er een aanleiding, of niet? Twee kleinste kinderen zaten in de auto toen hij belde, die schrijver. Oh. En toen zei hij, wat had hij over? Ja, zei ik, hij wil een boek over me schrijven. Dus hij zei, doen, papa. Ja, doen, papa. Weet je? Op die manier. Dat zijn de twee kinderen die je hebt gekregen. Met Alette, ja. Met Alette, dus de vrouw die na Willeke kwam. Ja. Dank je wel, Søren Lerby. Ja. De nieuwe biografie ligt vanaf maandag in de winkel... En bieden wij de boeken. We tuffen meteen door. Ja, je hebt mijn boek niet bij. Nee, maar daar hebben we net uitgebreid aandacht aan besteed. Zoals ik al zei, ik heb een soort overkoepelend thema. En dat is de tijd. En dan hoe tijd doorwerkt in literatuur. Of afstand van tijd en dat soort dingen. En ik begin met Annie de Bruin, het IJzeren Veulen. Dat klinkt al heel erg mooi. Het is een plek in een Gelderse rivierengebied. En Annie de Bruin, mensen kunnen haar kennen van De Hoeve en het Hart uit 2019. En dat is een historische studie op allerlei documenten over datzelfde Gelderse rivierengebied. En daar heeft ze de Liberus Geschiedenisprijs mee gekregen. En de professor van Winterprijs. En wat heeft zij nu gedaan? Ik vermoed dat tijdens dat onderzoek heeft zij een document gevonden van 500 bladzijden over een historische moord die echt heeft plaatsgevonden. En dat was in 1776. En wat heeft ze nu gedaan? Zij heeft daar een roman van gemaakt. Hey, Roxanne, kom binnen. Hi, Roxanne. En zij heeft daar een roman van gemaakt. Want in dat dossier van 500 bladzijden... daar stonden alle verhoren over. Want er is een secretaris vermoord. Die had veel aanzien, was zeer rechtlijnig. Had al een langlopend conflict met de schout. En bijna iedereen weet ongeveer... Jan Hous, dat moet de moordenaar zijn. Dat is een soort halve landloper. Die heeft in het leger gezeten. Die heeft eigenlijk altijd amok gemaakt. En wat Annie de Bruin heeft gedaan, die zet in een van de herbergen die daar in dat gebied zijn. De Fortuin heet dat. Heeft ze Gijspertje met haar familielid Jenne. Twee ongetrouwde vrouwen. En die vooruit Gijspertje laat ze de zaak bezien. En Gijspertje heeft allemaal familiale relaties. En zij observeert. En zij ontdekt ook iets. Ik ga niet zeggen wat. En dan gaat het verhaal kantelen. En dat doet zij zo ongelooflijk goed. En ze heeft alle getuigenverklaringen heeft ze verwerkt in dit verhaal. In het uiteindelijke dossier, ja, er is iemand gevangen gezet en er is een rechtszaak geweest, maar nog voordat er uitspraak was, is die persoon ontsnapt. Dat gebeurt ook in deze roman. Maar dit boek eindigt met toch een moordenaar die wel duidelijk is. En zij draait het elke keer. En zij doet dat fantastisch vertellend, met veel mooie beeldende details. En zij vlecht ook heel modern twee verhaallijnen zo nu en dan, om het heel spannend te maken. En elke keer, want ik dacht, oh ja, ik weet het al, die is het geweest. En dan elke keer kantelt het weer. Dus ze doet het ontzettend goed tot op het laatste aan toe. Dus het geeft je veel inzicht over de streek, over de politieke situatie, over de Fransen die nog steeds bij Maastricht proberen op te rukken. En het is gewoon een ongelooflijke spannende whodunit. Het deed je denken aan Helene Doltenius, dat van die middeleeuwse whodunit. Oh ja. En dit is dus net iets later, hè, dus 1676. Nou, dan ga ik naar een boek, dat zei ik al, Flessenpost, het verhaal van een legendarisch experiment van Wolfgang Struck. Mooie naam, vertaald door Gerrit Bussink en Isaac Hilhorst. En ja, Flessenpost, wie heeft niet als kind een keer iets in de zee geflikkerd en gekeken, waar komt het uit? Maar dit is, ja, een maritiem experiment. Men had natuurlijk nog geen satellieten, men wist nog niet, hoe brengen we nou zeestromen in kaart, hoe ontdekken we nou iets? En deze man heeft in navolging van een Amerikaan heeft besloten, nou, ik ga laten steeds een team, als daar een boot vertrekt, vraag ik ze of ze daar zoveel flessen in de zee willen gooien. Nou, het begint met een fles en die heeft er ontzettend lang over gedaan. Die komt uit een lichting van 60 flessen. En dit is de meneer Georg Neumeier, heet hij. En dat die fles ontdekt deze Neumeier, die heeft er 9600 zeemijl over gedaan in 2 jaar, 10 maanden en 26 dagen. En hoe is dit boek nu geschreven? In Hamburg, in het maritiem, ik zeg maar even het archief voor de eenvoudigheid. Daar zijn 4 mappen overgebleven met al deze brieven die deze onderzoeker in die flessen heeft gedaan en over de hele wereld terug heeft gekregen. Maar ja, sommige mensen die doen er dan een heel verslag bij. Ik heb het zo gevonden, dat was het dat. Sommige mensen tekenen kaartjes. En ondertussen weeft hij daar het verhaal tussendoor van al die mensen, maar ook de geschiedenis, de sociale geschiedenis, de geografische geschiedenis, de geschiedenis van de flessenpost, hoe dat allemaal mee omgaan, het belang. In Amerika was het hele archief van de beroemde Amerikaanse onderzoeker was bewaard, maar in 1973 dachten ze, nou, zit allemaal de computer, kan allemaal weg. Dus al die sociale gegevens, al die briefjes, al die extra informatie is verloren gegaan. Nou, dat het tot de verbeelding spreekt, laat hij ook zien, want hij verwijst naar Victor Hugo, naar Jules Verne. Hij laat zien hoe men reisde in die tijd. Hij verwerkt het in allerlei manieren. Je hebt natuurlijk ook Charles Dickens en Wilkie Collins. Nou, allemaal verwijzingen. Een fantastisch, heerlijk leesbaar boek. En ondertussen de geschiedenis van die mensen die die flessen gevonden hebben. Nou, dat al tot de verbeelding spreekt. Ik heb 2 latere romans uit het Nederlands. Allard Schreuder, de hydrograaf, heeft in 2002 de ACO Literatuurprijs. Heeft er ook mee te maken, fantastisch. En natuurlijk de prachtige roman van Rasha Peper, Wie scheep gaat. Op het omslag zie je alle badeendjes. En ja, dat speelt dus ook bij dat onderzoek een rol. Nou, dus allemaal dat soort dingen hebben met elkaar te maken. Dus je ziet de tijd, allerlei interessante dingen uit de tijd spelen door. Nou, Nienke Kuipers heeft een boek geschreven, Stilte na de oorlog. En ook hier weeft ze de geschiedenis van de familie, van haar grootvader, door haar eigen familie, haar eigen gezin. Ze gaat met haar jongens kamperen. En die jongen, een van de zonen, die moet bij de herdenking van Westerbork, zegt ze, ja, de docent heeft gezegd, we moeten allemaal een koffertje meenemen en daar iets wat verband houdt met onze oorlogsgeschiedenis. Maar ja, daar heeft het jongetje helemaal geen zin in, want zijn overgrootvader was een NSB'er. En dat is de rode draad, dat komt elke keer terug. En dan langzaam maar zeker vertelt ze het verhaal van haar grootvader en haar grootmoeder. Grootmoeder moest er eigenlijk helemaal niks van hebben, is ook helemaal doorgedraaid na de oorlog. Opa, ja, haar kinderen waren dol op hem. Maar zij denkt, ja, wat was je eigenlijk voor man? Het verhaal van haar moeder. En dat weeft ze door elkaar met allemaal tekeningen. Mm. Het is helemaal getekend. Ja, een graphic novel. Ik vind dat altijd nog met ballonnetjes en dat soort dingen. Dus het is meer een geïllustreerd verhaal. Het is een eenvoudige taal, dus ik zou ook zeggen, laat kinderen het lezen. De complexiteit, wat het met een gezin doet. En daarna, je leest het zo uit. Het is ontroerend, het is ook complex. En het is ook erg mooi en toegankelijk geschreven. Dus een oorlogstrauma door de generaties heen. Hmm, en denk ik van, nou, nu gaan natuurlijk over, ik geloof volgend jaar, gaan de NSB-archieven open. Er zijn al allerlei documentaires over geweest. Dus ja, ik zou zeggen, nou ja, Onno Blom, hè, natuurlijk pas Onno Blom geschreven natuurlijk ook. Hè, dus dat is nu allemaal familie. Gaat het ook allemaal NSB-familie. Open. NSB-familie. En laten we nabestaanden niet aanrekenen wat daarvoor is gebeurd. En dan, ik zei het al, Solveig Bije over de berekening van de ruimte. Dat is uit het Deens vertaald door Adriaan van der Hoeven en Edith Koendert. Dus het is het derde deel. Ik heb het al gezegd, één vrouw wordt op een dag wakker. Voor haar is het 19 november, maar de rest van de wereld is in 18 november blijven hangen zonder dat ze het weten. Zij denken dat het een nieuwe dag is, maar zij ontdekt, het is steeds weer dezelfde 18 november. Nou, bij het eerste deel dacht ik, raar gegeven. Ja, het is een heel raar gegeven. Iedereen zegt altijd meteen de Hedgehog Day. Groundhog Day. Ja, sorry. Groundhog Day. Het is een thema wat toch tot de verbeelding spreekt. Ja. En na eind van deel 1 dacht ik, mijn hemel, hoe ga je hier nou zo 7 delen, geloof ik, over volschrijven. Maar dan aan het eind van deel 2 ontdek je iets en dan denk je van, ja, dan kan je nog wel een deel voor. Nou, hier komt het in een versnelling. Het wordt ook vele malen interessanter, want er komt een plan. Dan zeg je, oké, als ik dus elke keer weet wat er die dag gaat gebeuren, kan ik er dus iets aan doen. Nou, meer clues geef ik niet. Het lastige aan dit is dat je steeds moet wachten op een volgend deel. En als het er dan komt, lees je het ook achter elkaar weer uit. En dan kan je weer gaan zitten wachten. Maar het blijft fascinerend. Dus ik zou zeggen, ik had deze week voor iedereen wat wils. Moet er toch maar eens aan beginnen. Ja, je moet er maar aan beginnen. Nou, ik zal gewoon wachten tot het klaar is. Kan je lekker doorlezen. Ja, dat de is titels ook zijn terug te lezen op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebook, Twitter en allemaal met de hashtag nieuwsweekend. En het laatste onderwerp. Alweer. Ja, en we gaan ook weer een beetje terug naar een eerdere onderwerp. We gaan het hebben toch over politiek, of tenminste dat heeft er wel mee te maken. De vorming van een nieuw kabinet, we zitten er middenin, weerspiegelt de opkomst van populisme en veranderingen in onze samenleving. Waarom is de middenklasse steeds gevoeliger geworden voor extreme ideeën? Waarom heeft het vooruitgangsideaal plaatsgemaakt voor de hang naar zelfbehoud? Dat zijn vragen die aan de orde komen in het Theatercollege Eigen Welzijn Eerst van Roxane van Ypres. Goedemorgen, Roxane. Goedemorgen. Je hebt al eerder ook al een essay geschreven, eigenlijk met dezelfde thematiek. Klopt. Maar schrijvers gaan tegenwoordig het theater in, hè? Tenminste, ja, dat zie je vaker. Ja, nou, dat is inderdaad wel een beetje iets nieuws volgens mij. Ja. Maar ik ben zo blij met mensen als Liedewij. Want als Liedewij dan met haar over de boek aan het praten is, dan denk ik altijd, oh, dan wil iedereen naar huis lezen. En nee, maar wij zijn ook, ja, ik denk ook wel een beetje gedwongen om steeds meer te doen om ook boeken naar mensen te brengen. En te zeggen van, nou jongens, weet je, dit is er allemaal. Is dat het idee dat je die boeken naar de mensen brengt? Nee, toch? Dat is dan niet het enige. Nou, bij mij is dat in ieder geval geen bewuste gedachte. Nee, maar ik zie natuurlijk wel dat wij schrijvers in een soort ontwikkeling zitten. Ja. Dat er wel steeds meer gebeurt behalve het schrijven. Je wil gewoon contact met mensen over de dingen die jou aan het hart gaan. En waar je over geschreven hebt. Zelden contact met mensen. Maar nee, maar het is wel zeker zo dat ik denk, toen dat essay verscheen, en dat is denk ik alweer bijna 2 jaar geleden, Eigen Welzijn Eerst, dat er toen nog, en dat gaat dus inderdaad over hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor. Dat was de ondertitel waarvan heel veel mensen zeiden, Jezus, moeten we dat nou lezen? En we zijn inmiddels 2 jaar verder en alles wat erin staat is volkomen realiteit en zelfs al genormaliseerd. En dat was 2 jaar geleden ondenkbaar dat we nu een rechtse radicaal kabinet aan het vormen zijn? Nou, dat vond ik dus niet. Maar dat staat ook in het essay. Maar ik denk wel dat nog maar 2 jaar geleden heel veel mensen dachten, nou, zo'n vaart zal het toch niet lopen. Maar jij zag iets. Toen je begon aan het essay, toen zag je ineens dingen bij elkaar komen. Je dacht, hier heb ik iets te pakken. Ja. Van een bepaalde combinatie van dingen die niet bij elkaar kwamen. Mm. Welzijn, yoga, een gezonde levensstijl met tamelijk radicaal rechtse ideeën. Het jezelf definiëren als moeder en tegelijk een soort nationalisme uitventen. Ja. Dingen die bij elkaar kwamen. Wat was het moment dat dat bij elkaar kwam? Dat het kwartje viel bij jou? Nou ja, ik zou het natuurlijk fijn vinden om te zeggen dat ik dat allemaal verzonnen heb. Maar we waren wel met best wel een grote groep onderzoekers wereldwijd. Kijk, wij hebben natuurlijk altijd allemaal contact met elkaar. Dus als je veel op de extreme aan het onderzoeken bent. En in mijn geval is dat veel radicaal rechts en extreem rechts. Dan heb je contact met elkaar. En wat ik al zag, bijvoorbeeld in Amerika en Brazilië, is dat daar gewoon mensen uit die middenklasse. En die middenklasse, zeker in Nederland, is dat de grootste groep. Hè, meer dan 70%. Dat zijn geen radicale mensen. Het zijn geen mensen die op de barricade willen. Het zijn mensen die een bepaald leven nastreven. Dat bestaat uit rust, uit behoud. Uit de zekerheid dat de generatie na jou, jouw eigen kinderen, het liefst beter krijgen dan jij. En als je die steeds meer onder druk gaat zetten, dus als je steeds meer eigenlijk zegt, we weten niet hoe het over 10 jaar is. Het beleid zet steeds meer in op competitie onder burgers onderling. Eigenlijk, iedere burger is zijn eigen bedrijfje. Dus hoe maak ik meer winst dan jij? En iedere burger die dat niet voor elkaar krijgt, is een sukkel. Dat is een beetje hoe we nu ook ten opzichte van elkaar staan. Dus iedereen die zijn hand ophoudt, iedereen die tijdelijk ziek is, daar kijken we een beetje op neer. Nou, als je maar genoeg druk op die middenklasse uitoefent, dus zagen we dat ook in andere landen, dan zijn zij best wel snel bereid om te verharden. Om de luiken dicht te doen en om te zeggen, luister, als ik niet een bepaalde garantie voor een rustige toekomst heb, dan zorg ik gewoon dat ik mijn eigen schaapje steeds meer op het droge heb. Het leven is een strijd en het leven is een markt en mensen gaan zich daarnaar gedragen. Heel kort door de bocht is dat in ieder geval één van de aspecten. Wat je vaak ziet is dat er twee grote pilaren onder dat egoïstische gedrag zitten. En dat is aan de ene kant de economische druk en aan de andere kant ook echt wel die status. En soms is dat raciale druk, dus gewoon racisme. Maar in ieder geval toch ook wel statusverlies van de dominante groepen in de samenleving. Dat is dat nativisme wat radicale partijen zo uitbuiten. Dus dat je echt zegt, dat is echt weg van een liberaal mensbeeld waarin je uitgaat van gelijke kansen en rechten voor ieder individu. Maar zeg je bij nativisme, er zijn eersterangsburgers en er zijn tweederangsburgers. En die eersterangsburgers zijn dan vaak de oorspronkelijke burgers van een land. De tweederangsburgers zijn de nieuwkomers of alles wat afwijkt, zijn hand ophoudt en eigenlijk geen stoel aan tafel verdient. Maar dat is de strijd. Je hebt, als ik naar je luister tussen de regels, ook wel compassie met die mensen. Het is niet alleen maar dat je op het podium gaat staan en zeggen, dit is slecht. En er zit ook wel iets van, goh, ja, die mensen hebben het ook wel zwaar gekregen en we hebben ze ook wel onder druk gezet en het is ook wel moeilijk geworden. Nou, met de compassie met wie bedoel je dan? Nou, met de middenklasse. Oh, die mensen die egoïstischer worden. Egoïstischer compassie zijn twee begrippen, hè? Nou, ik denk gewoon dat het als schrijver niet heel boeiend is. Dat is sowieso natuurlijk niet boeiend om over wat is goed, wat is slecht. Dan ben je na één pagina ook wel klaar. Het gaat erom, wat zijn nou hele langlopende motieven voor bepaald gedrag? En dan moet je een economisch systeem in kaart gaan brengen, wat daaronder zit. Je moet een cultuur in kaart gaan brengen. Globalisering is daar heel belangrijk voor. Gisteravond hadden we een avond in de Bali waar ik met Huib Modderkolk over de invloed van big tech op de democratie sprak. En toen hadden we het bijvoorbeeld over de periode vlak na de val van de muur. Nou, dat klinkt voor heel veel, als ik dat tegen mijn kinderen zeg, dan denken ze echt van, nou, dat is 3 eeuwen geleden. Dat is een hele belangrijke periode, omdat dat het startschot was voor de uitrol van de vrije markteconomie. En dat is voor mijn kinderen iets heel normaals. En eigenlijk voor mijn generatie ook wel. Maar wat je daar zag, was dat we voor het eerst met elkaar besloten om de wereld in te richten dat eigenlijk de grote stromingen vrij over de wereld mochten gaan. Dus dat is informatie, goederen en kapitaal. Maar wat daar vergeten bij te vertellen is dat dan migratie, mensenstromen, daar natuurlijk achteraan gaan. En ja, dat zijn van die invloeden. Je kunt niet ieder jaar, wat wij nu doen, maar zeggen, we gaan dit jaar de migratie stoppen. We gaan dit jaar een migratiestromen, oplossing, dat is toch iets van alle tijden? Ja, nee, dat is, maar ja, ze veranderen. Ze veranderen in waarom. Migranten zijn er altijd geweest in de vorige afgelopen eeuwen. Jawel, maar een deel ging ook weer terug. En dat was natuurlijk ook heel interessant. Ja, maar je hebt die Franse hugenoten die naar het noorden gingen. Je hebt ik wil het even begrijpen, Roxane, want je hebt het over grote bewegingen. Hè? Migratie, globalisering, dat zijn allemaal best wel metadingen. Maar tegelijk zit er ook een micro-kant in. Kun je mij een voorbeeld geven van wat voor mensen we het over hebben en wat voor bewegingen. Dus je bent een momfluencer en je post elke dag dat je een nieuwe buggy hebt gekocht. En je zegt, nou ja, voor mij zijn mijn kinderen gewoon heel belangrijk. En daarnaast leef je macrobiotisch, want je zit op yoga. Mm-hmm. Ja, jij wil echt naar die influencerhoek, omdat daar natuurlijk ook het meeste... Over wie hebben we het eigenlijk? Hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit? Waar vind je die mensen? Dat komt niet echt terug in die theatershow, omdat ik dat... Dat is een van de symptomen van egoïstisch gedrag. En steeds meer natuurlijk... laat ik het zo zeggen. Het influencermodel, zoals jij het noemt, dat je heel erg bezig bent met individueel welzijn, dat wellness rechts, dat komt eigenlijk voort uit die grote beweging van dat we na de oorlog dachten, we willen collectief welzijn inrichten. Hè? We willen nooit met tweederangs burgerschap. We hadden gezien waar dat kon eindigen. En we wilden voortaan dat dubbeltjes kwartjes konden worden. Dus dat je niet per se van adel hoefde te zijn of veel geld hoefde te hebben om talent te ontwikkelen. En wat je ziet is dat van de ideologie van collectief welzijn creëren, we zijn naar... Je moet het zelf regelen. Dus zorg dat je niet te dik bent, niet door de voedingsindustrie aan te pakken, collectief. Nee, zorg gewoon dat je 's ochtends begint met je ijsbad, vervolgens eet je je havermout, daarna ga je op je yogamat zitten. Dus alles is individueel te bereiken. Je bent je eigen god. Dus je gaat niet via de vakbond of via de milieubeweging, maar je doet het allemaal zelf. Je doet het allemaal zelf. Jij leeft goed. En wie dat niet doet, heeft dan dus ook verdient minder compassie. Dat is eigenlijk de hele gekke omgekeerde logica die eraan zit. Dus iedereen die succes heeft, heeft gewoon hard gewerkt. En de omgekeerde logica, wie dus geen succes heeft, die verdient ook geen hand om op te trekken eigenlijk. Wat ga je doen? Je koopt een kaartje, je gaat zitten in de Schouwburg, het doek gaat open, Roxaan komt op, applaus en dan? Het is eigenlijk inderdaad, dat is niet heel veel poespas. Het is echt een theatercollege. Er zijn een aantal segmenten van de avond. Aan het einde kunnen mensen ook vragen stellen. Maar zijn geen andere mensen op toneel. Jij bent de enige. Nou, ik doe het samen met mijn uitgever Jasper Henderson. Mm-hmm. En wij hebben eigenlijk een soort vraaggesprek waarin we starten bij de naoorlogse politiek. En vanaf die naoorlogse idealen en naoorlogse politiek lopen we eigenlijk de mensen helemaal door naar nu. Om iets meer greep te krijgen over... Wat de openstaande vraag vandaag de dag heel erg is wat gebeurt er nou eigenlijk? Mensen denken toch van, hé, is dit nou in 2 jaar tijd gebeurd? Nou, en dan laten we eigenlijk zien, nee, dat is iets wat een decennia lange aanloop kent. Een lange witwasstraat noem je dat? Die een lange witwasstraat die daar vooraf gegaan is. Van radicaal gedachtegoed door, dat zeg ik ook altijd, probeer nou niet de hele tijd naar die radicale partijen en opmerkingen en mensen te kijken. Mm-hmm. Maar kijk naar dat zogenaamde gematigde midden. Dat een hele lange rode loper voor deze actualiteit uitgelegd heeft. En dan begin je te begrijpen. En dan begin je ook te zien. Dat het, eigenlijk komen we dan terug bij wat jij net zei. Want je hebt ook wel begrip voor mensen die radicale ideeën hebben. Er zitten natuurlijk mensen in zo'n theater die denken, ik ben het niet. Het is die PVV'er. Het is de ander die dit heeft gedaan. Want ik zit hier en ik doe mijn best. Want dat is een leuke avond. Iedereen aan de goede kant. En we gaan praten over de mensen die het mis hebben. Dan, oh, wat hebben we het gezellig. Ja, maar daar rekenen we wel redelijk snel mee af. Geconfronteerd met zichzelf. Absoluut. Want jij hoorde daar natuurlijk zelf ook bij. Bij? Nou, bij die groep mensen, die middengroep, of niet? Nou, of staat je altijd beetje... heel erg aan de linkerkant dan? Nee, maar het heeft niks met links of rechts te maken. Kijk, ik ben wat dat betreft meer een spreidstandburger. En, een mooi woord. Ja. Wat is dat? Nou, dat je eigenlijk met één been bij de groep mensen hoort die toch wel redelijk ingewikkelde afkomst heeft. En met één been inmiddels bij de groep hoort die het comfortabel heeft. En wat daaraan meespeelt is dat ik niet alleen door mijn onderzoek dit soort radicale sentimenten sneller zag opkomen, maar eigenlijk ook wel door mijn persoonlijke achtergrond. Ik weet hoe het is vanuit mijn jeugd in chaos en gedoe, dat die chicere burger of die keurige burger, de fatsoenlijke burger, keihard kan zijn als je hem nodig hebt. Dus mensen die wat hebben, hebben ook wat te verliezen. En dat ken ik uit mijn eigen achtergrond. Dus ik heb waar je ook een mooie roman over hebt geschreven. Waar mijn laatste boek inderdaad over gaat. Dus ja, ik vond het niet heel raar dat je juist de fatsoenlijke mensen, dat die razendsnel de luiken dicht doen, als hun eigen verworvenheden op de tocht komen. En dat persoonlijke, dat komt ook langs in de avond. Ja, dat komt ook langs, want je hebt wel gelijk. Kijk, inmiddels hoor ik natuurlijk wel tot de categorie burgers die vanuit enig comfort kan zeggen van, nou, moet dat nou zo?